نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دویم پارکی د آیات مبارکا دو سوا اتم دیر شمنا نوے درستے حافظو علی الصلوات پابندی کوئی او دوام او امیشوال کوئی پتول منزنو والصلاة الوسطى او خاص کر پمز درمیان بانی وقوموا لله قانتين ادری گئی اللہ لتابدار مخی گورا الہ العالمین دطلاق مسائل ذکر کول اور پسی بیا د طلاق او د عدت مسائل لی پمنس کی دا آیات مبارک روڑو دیت زمونگ دولما او مشایخ و استلا کی ادخال الہی وی ایو احکاماتو کتا سوردن نشوی ایو اغا گوری اوری اغا اصل شہیر نکی حفاظت کوئی پٹھولو منزنو او خاص کر مزدر میانا دس ولات اسطوا بارکی دولما او گن اقوال نی یو قول دام دے دولما او چیدی نماز پخین مز مراد دے لئنها تفعل فی وسط النهار زکا دا موز دا کولشی پا من درس کی نو زکا دی تسولات عستو آوئی ماس پخنتا یو قول دام دے چلا دا ما خام موز دے لئنها وسط فی الطول والقصر زکا دا موز درمیان دے دلوی والی او دلن والی فمنس کی سوک وی داد ماسخو تن مجدے لئنہا بین سولاتین داد دو منزونو فمنس کی نے سوک وی داد سبا مجدے غور قول پدی کی دادے چی داد مازیگر مجدے او دی بارکی صحیح روایات مراغنی دی اکثر علماء و صحابہ کرام پدی دی او داد جمہور قول لے داد جمہور قول لے او دگن و صحابہ کرام قول لے او دی بارکی روایات مرا غلی دی چی مزدر میانا دا مزدما زگر دے نکور دا ٹھولو منزونو دا دوام او دا میشوالی او محافظت حکمیو کو او دا خصوصی زکا اکثر دا خلکونا دا مزد شی زنانا کارو نا کئی اکثر زنانا گو رواو را اخپل عادت بدل کئی د مازیګر مص په مکروه وقت کې کوي وېدا کو ما کو او کله چې نور زیړ شي او په پریوتو شي او دی وخت څوک د مازیګر مسکۍ ایس عذر شری ورته نو د الله حبیب دی ته د منافق مزوي دی ته د منافق مزوي دکاندار او زمیدار مویدار رګه کولار دی او دی بخفشی نو گاک خوی خفا نکو خو اللہ ناراض شموز تی بس مکروح اٹھیم تلارو زمیدارم ویدا دی لاکار را غنڈو مو بس بیا مسکو نو پاغ را غنڈو لو کی مز مکروح وقت تو رسیگی دلتو یودری گئی اللہ تقانی تین ایتا بیدار د قنوت معنا یو د متویعین یا قنوت معنا د ذاکرین ادری گئی اللہ تا ذکر کون کی اقنوت پگڑو معنا گانو را دینو یو معنا دام دا قومو للہ قانتین خاشعین ادری گئی اللہ تا یریدن کی آجزی کون کی امام مجاہد رحم اللہ چه مشہور تابیده دیوی قانتین ستوی من القنوت طول الرکوع دو قنوت ندام دی طول الرکوع ایچ رکوع اگدوی او خشود پا مسکی او یو خواب الخواب نگوری او د شسی سره لوبنکه امام بخاری د قانتین معنا کړي په خپل صحیح بخاری کې بساکتین او دري گئی الله ته چپ خبر مکوي لکه صحیح حدیث د مسلم ابو داود شریف کې راغلی زید ابن ارقم رضی الله عنه وی مونگ بد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی پا مسکی خبری کولی او سڑی ببل سر خبری کولی تردی چید آیات اللہ رولی گلو وقومو للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام مونگ تا حکم شود چپوالی او مونگ دا خبرنا منکڑیشو دارنگ یو حدیث کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایزر عالم نبی علیہ السلام مسکولو ما پی سلام وا چھوڑو اے ابتدا کیجی بچا مسکولو چاو پی سلام وا چھوڑو دب جواب ورکو پا مسکی وی فلم یرد علی آماتے دے سلام جواب واپس نکو نکل چید اللہ حبیب مزو کوئی انہو لم یمنعنی انا رد علیک السلام وی نو من اکڑے مالا رچتا لد سلام جواب واپس کم الا انا امرنا ان نقوم قانتین مونگ تا حکم شوی چی مونگ دی مسکی چی پدری گو لا نتکلم فی السولات او مونگ با مسکی خبر نکو بعض اهل المدام ویل دین قنوت د سبا مراد ده وګوره کله مسلمانانو له پریشانی راشي د کافر دشمن د طرف نه یا نور سو وبا او مصیبت ده نو د سبا په مسکی امام دعا کوي او مقتدیان په امین کوي نو دغه قنوت د سبا د مستف مراد ده قانتین پا مانا دا داعین مرازی ادری گئی اللہ تا دعا کون کی او قنوت پا مانا دا مزم رازی وقومو للہ قانتین مسلین ادا مانا قرآنم کڑی امن هو قانت آنا اللیلی اے ہر غسوک چی مسکون کے دے پاوقات دشپی کی قانتین پمانا د عابدین امرازی ادری گئی اللہ تھا عبادت کون کی قانتین پمانا د قارئین امراضی ادری گئی اللہ تھا قرآن لستن کی نو دو قنود گڑے مانا گانی رازی دا ٹولی دیدے کے مراد کی دیشی فَإِنْ خِفْتُمْ کَتَاسُ يَرِدَيْدِ دُشْمَنَّا اے جہاد دے فَرِجَالًا نُمُزُكَئِ فَرِجَالًا مُزُكَئِ پیدل او رُكْبَانًا یا پَسْوَرْ لَئِ دا رجالن او رکبانن دواړه حالونه دي د زمير د خفتمنا اي فصلوا راجلينا او راكبين او دا رجالن جمع د راجل د راجل علما او دوه ماناګاني کړي دغه وجه دواړه ائمه استدلال کوي د آیاتنا امام شافعی رحم الله و راجل چاته وی هو الماشی علی رجلیه چې پخپو روان دی ای jihad دی روان م یو مسکوا رکو تلک سر چټوا او سجدی ته داغ نه لګډیر او حناف علماء وی جنا الراجل الکائن علی رجلیه واقفا راجل او رجال غشاته وی چې ولاړ دی اے دشمن طرف لے جنگ دی نو دی یریدن کی قبله د یری طرف ته ایک دشمن مشرق لره نو ته مشرق ته مخ کا او مسکا وا په اشاره د سر سرا احناف علما دا وی وی کله ک په مسک تلل رالل بغیر د تلو نماز نکېږي اپ موږ کې قتال راغې نبي ادي رستو کې غزا به روغرځي امام شافعي رحم الله دې آیات نه دلیل نیولې چې نا تورم چلاوا اپ خپو غرزم او موزم کوا د دواړو ائمو دلیل دا آیات مبارک لري چه رجالن جمد راجل دا چه پخپور وانوی ایم ابو حنیف رحم اللہ وی رجالن دا راجلن جمد خدا غچالوی چه پخپو ولار دے دا دوارو ایم مو استدلال دا آیات ندے او رکبانن یا پسور لئی اگر دا یرک دا دشمنوی یا یرک دا یار ګور کله کافر دشمن دی اکل یو مسلمان روان دی په سورلای دی وای ته کوزیګم مسلمان غلمی لوټای نو دې کده یاره نموس په سورلای وکي نو صحیح دی کپو نو شوی په خبره واره زکه اوس د مسلمانانو په ملکونو کې دومره بدامنی ده کباځې زه کې د سورلای نه کوزیګي نو د جان او مال خطر دی دا یا زنی زی دا سی دی چیتوی که زسورلی نکوزیگم در اندگان می خوری ندام یو کس میارا دا او رکبانن یا پسورلیو کئی فیدا منتم کل چی پامن شیطا سودیرنا فذکر اللہ نو اللہ رایا دوئی مسکوئی کما علمکم لک سنگ تاسو لتعلیم در کھنے نے ما دہ غس لم تکونو تعلمون چنوئی تاسو پاغیبانی پویدن کی تاسو پاغیب پویدینا والذین هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسونا ويذرون ازواجا او پریږ دی دی بیبیانی وصیتن لدیب وصیت کوي وصیت لازواجهم دخلوا بیبیانو بارکه متان د فیدی ورکولو الی الحول ترکال پوری غیر اخراج نبی دا بی بیانی دا کورونو نشڑل شوی فا ان خرجنا کووتی دی دکال نفس فلا جناح علیکم ننشت دی گنا پتاسو فی ما فاغس کی فعلنا چی دی کئی فی انفسی ہننا دخپلو نفسونو سبارکی مِن مَعْرُوفٍ دَ شَرِيَتْ مُتَابِقًا اے عدد تیر شو او دا زنانا زینت جامعی چاہی دا زینت کالی چاہی او زینت کئی نو چا اللہ ورطن دے ناروا کڑے نو تیس لمنہ کے یا بلزے کدئی نکاح کئی وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله د غالب او خاوند حکمتونو ورته سلام مخکیم د آیات تیر شو ګورئ تاسو آیات 204 دیر شم ال تیوی د کوم خوځو خاوندان چمړشي نو د دې د 104 میاشت یو لسر لري یتربصن بانفسهن 14 سلور میاشت لس رضی عدد دے او دیدے کی کال ذکر کو کال ذکر کو نولماو لکلی دی چی اغا مخکنے آیات دید پار ناسخ دے او دا منسوخ دے او ناسخ پا تلاوت کی مخکنے او په نزول کې رسو ده داسې تفسیر مدارک کې وای ناسخ آیات په تلاوت کې مخ کې ده خو په نزول کې رسو ده داسې امام قرطبی ابن کثیر هم فرمایلی دي دا په ابتدا د اسلام کې یو کالو خو بیا په دې سلور میاشت او لس ورځې باندې دا حکم منسوخ شوه ده کم علماء چې وای ما تاسو لویل چې وای دا څه بنوي چې قران کې نسخ نشته په یو توجیبانه بایات منسوخ نه شیخ حسین علی رحمه الله فرمای چې دا وصیت په استحباب حمل له دا څه فرض نه دی هغه مخکې خو فرض و څلور میاشتې لس ورځې عدت فرض دی او دا حکم استحبابي دی نو وایي نسخې له ضرورت نشته حکم استحبابي و یو سم باقی دی ایک یو کونډا یو کال پورې په کور کې اوسیږي نو تاسو یې تنګوئ ما د کور نه وباسئ ما اکا پا خپل خواه حدیث الور میاشتی لس رضی عدد تیر کو او دا مناسب زی کی نکاح کئی نبیا گوری سہارچ پا کی نشتا نو دی یو کال دا حکم دا وجوبی ندے بلکہ استحبابی دے دا قول نور علماء ام ذکر کری دا امام بخاری دی امام مجاہد نا ذکر کری او دا قول ابن کثیر هم ذکر کړی دی دا اول د اسلام کې اوس دا حکم منسوخ شوی دی اباظی اهل علم دا سم ویلی دي چې دا د باب د عزت نه نه دی بلکې د باب د وصیت نه دی اې دا د باب د عزت نه نه دی بلکې د باب د وصیت نه دی اے او خاون وارثانو ته وصیت وکړو چې ګوره یو کال پورې زما دی بیبی له خرچه ورکوي نو دا وصیت د عزت نه دی او دا وصیت اندیه کې منسوب دی بنا بر مصدریت مفعول مطلق دی اے یوصون وصیت لازواجهم یادی کې دا مفعول به دی وللمطلقات یود فارد طلاق کړو شو زنانو متاع بالمعروف فائدہ ور کول به د شریعت مطابق تفسیر مدارک کی وی دینه مراد متاع نه مراد نه فقد عدت دا یا ته متاع مراد د سفایده ور کا س جوړه جامه ور کا د وس مطابق پری د خو خص تعاون کا نو متاع نه مراد یا نفقه العدت دا ذکر د متولقی د عدت نفقه و پخاونوی یا تی مراد اغا متعد چی مخی در لطی رشوا د پارد تلاکو کرشو زنانو متاعم بالمعروف فائدہ ورکول دی او عدت نفقه د شریعت مطابق حقا علی المتقین او دا خبر حق دا پا پرزگارو بانی کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ لکم تاسو تا آیاتی ہی اخفل آیاتنا اللہ تاسو لخفل آیاتنا بیانی لعلکم تعقلون زید پار چتا سود اقل نکار واخلی علم تر تو گورنا چونکی دا باب د جہادو منس کی امور مصلحہ ذکر کول باب د جہاد کی گور اول د مومن مسلمان مجاہد او صاف ذکر کل د ملک د امن د فاره قوانینی او سرور ذکر کل او د کور د جوړې دوه د فاره د دمره احکامات تر دې ته پوره ذکر کل الم تر تغورن ال الذين کسانو تخرجوا من ديارهم چوتیو د خپل کورونو نا وهم الوف نای پزرګونو حذر الموت دیر دمرگنا فقال لهم اللہ نو فرمائلی وغویتا اللہ موتو مرشی نو امرشل ثم احیاهم او بے غیر جن دکنیو ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خامخا خاوند مہربانی لعلى الناس پخلکو ولكن اكثر الناس لكن دير دخلنا لا يشكرون شكر نادا کوي اور علم تر دا بار بار قران شریف کې راضي رضينا مراد يا رؤيتي قلبي دې په معنا د علم علم تر په معنا د علم تعلم نه وې ته په هغه کسان چوتیو د کورونو ناو دی پزرګونو اې دا پزرګونو دی د صد وجنه د کورنه تختیدلی وې دی یره د تواعون یو وبای بیماری دا ا لدی دا غې د وجنه او تختیدل وبا و د تواعون وې مونږه غزمه کې لزو چې ال تا مرغنی او وبانی نو الله ملکل نو پدې یو پیغمبر تیرې دوا غدوا او غختن والله دې بیا را ژوند کل دغه مسله د علماء او دا ذکر کړی چې د تواون د بیماری نه بته ختن کې هیڅ په علاقه کې دی او تواون بیماری زاله نو تیخته بنکې او که پکې نینو ورځ بنا دا شی د شریعت حکم نه لکه عمر رضی الله عنه شام تتلو ورتلار کې پته ولګې د جلت خود تعاون بیماری ده نو صحابه سره مشوره وکړه خو چاله د مسلې پته نه و. دې کې صحابي راغې غوې مال الله د حبيب عليه السلام نه اوري دي چې په اوزم کده تواون و بادن ورزي بنا اجي پکې اي نو زي بنا. یو شریعت هر ځای کې د مسلمانانو د عقیده د حفاظت حکم کوي. ویا سینه یو سره د کلی نو تخته دو چې دې کې وباله ابل تلاړو دې چرته ذهن کې رانه شي چې پتی ختم ځان د مرګ نه خلاص کو مرګ نه سو خلاصې دې شي دا الله تعالی فیصله ده. الہ العالمین فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا. سور نساء کی وئی کمزے کی چیئی نو مرگ با مراگیر کی اگر کپ پخو پخو کلاگانو کیئی دا مرگ نسو پاس باب اخلاسی گینا. علی رضی اللہ عنہ وی سوکیداری کو لچا اللہ دوی تلوی شان ور کڑو لا سوکیدار سر لوی وی دچان می سو کئی کہ برا والا نہ کتا والا نہ سپو شوی په خبره سو کئی جائز دا ناروا نه دا بلکہ سنت طریقہ دا خو سو کئی بکے خو چې برا والا او غوړی سره د سوکیدارو بس شي څوک برا شي امړ بری کی قتل بری کی نو دا سوکای د کته والو نه د برواله نه سوکای نکیږي داغه نه سوک په سوکو سوکی دارو نخلاصي نو مرګ نګور تیخ تنیش تاسو نه دی وي پتیخ تخلاص شو او سینه سوک په دی وطن کې نشتا و دی راغه نو سینه دیو نو وي او نور رشتہ دار نو وي یارا کتل نه ویلو مړ بنو دینس احدیث کی سخت من راغلی وی لو د شیطان دروازه کلاوی لکه سره لاړو بازار کې مړ شون باز وی مال څه پتا وا ما به بازار لولې پری خو استاد الله د تقدیر په مقابله کولې شو عقل لري وی رکاش مون په وخت ډاکټر لونه رسول غنه مړ بنوي ندامو جوی کو چاره دا سوی دا سی بنی وی دیتا پاربای کی لو وی وی لو کان کذا لکان کذا وی لو دا شیطان دروازه کلاوی چی اللہ تقدیر لیکلے انو تقدیر پا تدبیرونو نو آپس کی نو اسی ندی راشی وی رکتل نوی نمڑ بنو لکر رست براشی سرال عمران کی منافقانو با تخپلو رونو بارکی وی چای با شیدان شن لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو یه روی کدی زمونگ سراوی مونگو لوی زی ما نو دی بمڑنوی دی با شیدان شوی نوی ربی کریم ور تیل زامی جواب ور کئی وی تو خود کور نوزی ناو جهاد لم نزی قل فدرعو عن انفسکم الموت اخو زکا یرته مرشو چې جهاد لته او شهید شو نو ته خو کور کې پکار دازه چې ته خو ډومل نشي نیو د ممانات وجدا او سوق پتیخ ته د مرګ نخلاصې دي نشي په خوات لبا او متنبی وي اوس ورته فقر ورو سکي کې دې چې سکال پس ټول ختم کیږي ته کال پس بس سند ملاوي چې خلکو لا رورو ته ارس سکي لړکې زمونږ دور کې وګوره د صرف یو پړن کتابونو یو بری وی نو کوي چې طالب پوی نو شنو بل به وي بل به وي اوس هغه کتابونه طلبا پیژنیم نا رستر رځه سره پکا ویرا اوس متنبی دې دغه نهسته الان کې دا عربی د زده کولو ډېر کتاب وای بادشاه سوق مړ شيو ناغړې رځات خفاو نو متنبی شاعر هغه تاسو کولو شعرونه ورته یو باچاله تسلی ور کولا ورته وی قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعیا دواء الموت کل طبیبی. بادشاہ توئی ته دور اولی خفه زمونږ تاسو نه مخکم د خلکو نه محبوبان جدا شوی د چا بچه مړ دی د چا مور پلارو د چا خزا د چا خاون مړ دی تا خو پتا څه نوی خبره نه راغلی او ای کله نه چې دنیا جوړه را هر ډاکټر او حکیم د مرګ دوايي جوړي ستړي کل خو د مرګ علاج پیدا نشو قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيبي ټول طبيبان ستړي شول خو چا د مرګ دوايي پیدا نکا شکر با سيدا مرګ میو نعمت ته دلی وسره دا سه حال ته ورسیږي کنه چې نور دا غټوله سلام اې دی په لګورې ځې طالبانو درسونو کې اکثر وا بچي چې بیمار شي نو دا مور خپل خبر رولېږي طالبانو لوی ختم کوي سوره یاسین وایي چې الله خکی اګه خپل علاقه سر خوک شو نو زر زوی راشي وای ختم ولو گئی الله ولا ساده کی پیږي په خبره باندې د په صورت یاسین نو پلار مړ کای کی چری نه کا اور نه کیوه چې اغلب علاقم نفلو نه کول څه پوه شي په خبره باندې ان پلار او مور د صورت یاسین په زور څه کوي پلار چې صدا شي وی دی چې تاسو ختم کوي دې بچی له بیا ساده شي چې مړ شي خو چې د نمبر راغې نو دې تنگ شوی د پلار او د مور په خدمت وې دوا ور لوکي صورت یاسین وې جلا ولا سکیر دا غو ته پلار یک نکوي اک ور نکوي واکه مخ کې نه وي دا الله رب العزت په هر کار کې سشیر حکمت ده دا مرغم چې خپل وخت کې راضي نزاد الله په نعمتونو کې او نعمت ده کله دینی دنیوي پریشانۍ دومره شي چې زمکه په تنګ را علی رضی اللہ عنہ په یو جهاد کې ډېر بے پروا ګرځېدو ډېر بے پروا ګرځېدو نو مشر بچی ور ثوی حسن رضی اللہ عنہ وای بابا جی ما هاذا بزیل مجاهدین اته چې څنګه بے پروا ګرځېدا خو مجاهدینو طریقا نه دا ورته وی بچیا پلار دې تنگ شوه د دنیا د دینی غمونو تنگ کړي پروا نلری که په مرګ ورو غرزیدو که مرګ پر ورو غرزیدو دا ول دا چې غبونو نړک دنیا دا علماء لیکلي چې علی رضی الله عنه شهید کېدو په مخدز مکه دغه وخت دنه بهتر شوکنو ځکه خلفای ثلاثه هغه وفات شوی وو په مخدز مکه ته بهتر سره نشتا ودا سي دیني غمونو تنگ کړي وای بچیا پلار دې تنگ شوه پروا نه لري کمرګ پر او غرزیدو کده په مرګ ور غرزیدو وګوره یو د تیختي وجدام دا بیماری بل تل کی کنه لګي ها بھائی نو اهلل وداس قول له مستقلا بیماری بل تل لګي کاله چاله د لګېدو سبب وګرځې نو یو سبب د اسباب و دی که پوه نه شي په خبره باندې مستقلا بیماری دی او نبل تنه لګي کله الله خو خشینو داد یو بل سبب کی لکه حدیث کې راغلی صحابي راغه باندې شي دی رسول الله عليه السلام ته وي وي خان غیر صفا سوتروي تبويګ نسوي دي خوچه خارخی اوخ په کراشی نو ټولی بیماران او خارخی کل نو رسول الله علیه السلام غته د زمیداری په جواب کې وای وای فمن اجرب الاول اغا ولوخ چا خارخی کړو استاد له خارخی او خراغ نو ټولو خان له خارخی کل اغا ول ته چا خارخ لګول نګورم مستقلا بیماری د یو نبل تن لګي او په مرتبه د سببیت کیږي لکه موږ تاسو مو یې رب بیگا وای ګرم روته مو تو څور شو روزانه سره ګرم روزي تو څور نه کی دا تو د سړه او زکام الله را ولی خدا د ګرم وتل ورته سبب شو که پوه نه شي په خبره باندې یاره و یخې اوبه مې اوس کړې او مرای مې خرابه شو. تاسو ګورئ روزانه خلک یخې اوبه څښي مرای نه خرابېږي. خدا مرای الله خرابه کدا یخې اوبه ورته یو سبب دی د اسبابونه. نو بیماری الله را ولی خود یو بیمار نه بل ته یو سبب جوړ شو. دام د شریعت حکم دی چې هغه پرهیز دی. ورکا طبا و جیدی ڈاکٹر خوراک شے جدا کئی ددد اسکاک شے جدا کئی نو شریعت کی پرہیز شتا. شریعت کس رے پرہیز پر شریعت کشتا. بل و جدا دا و ایدی پلو گو رئی ایدی کلی کی و بارا غلی ارو خو تختی دلدہ سے خلق دی چی تختی دی دی چی گوٹ دی شل لے بوډا دی بوډای دا اړاند دی نو دا چا لفریزی دا خو باسی بی سمبری شی جوی ټول لانو تختی دل ابای بلدا دی چی کمکلی کی وباوی دا دا مشران نمونگ او ریدی وی وبا را غلی و خلق با قبرستان نراتلل نا حکلی نبا دا خبر په انتظارو چې دمر کبرون نو رکنائی دمر نو طول و رزش پا با قبرستان کې خلق ناستو زوانان او کبرون کنستو والا نو که او تختی دینو دا چه کمبلکی گی دا بسو خواهی بل پا کمبل چه و بارالا تواعون او چا صبرو کو نو او کمرگ راغی نو دا بی اللہ دا شهادت سبب جوړ کی دا بی الہ العالمین دا شهادت یو سبب جوړ کی اللہ و باگان راولی دا صحابو پا وقت کی راغنی وی سمر لوی لوی خلق پتواعون کی وفات شوی دی سمر لوی لوی خلق پتواعون کی وفات دی نگر پا بیمارو تکالیفو چچا صبر رکو اللہ بے قبر و خیرت جوڑ کی یادویم قول دادے چی دی دی جہاد نتختی دلیو چرکم جہاد توزو نو بس مونگ تا بمرگ راشی نو الہ العالمین ورثوی مرشی علم ترت گورن الالذین آغا کسانو تا خرجو من دیارهم موتیو دخپلو کورونو نوهم علوفن او غیب زرگونو دیر د قتال او د فرج جہاد ناب او دا سوکونو اهل الملک دی و ایدا الذین موصول لمراد یو خار والدی چې دی تبه دا وردان وی دا واسط خار سره نږدې یو الله ټول مړکل بیر اجوندیکل دا ګور درې مرګ او ژوند په دی آیات مبارکه کې صورت کې راځي تاسو نو پینځو ځایونو کې برازي وقاتلوا في سبيل الله اے دا چاته حکم دی دا مخ کی جرا ژوند دی شل دی لوی یو قول د علماء او دا نه وی الخطاب للذین خطاب هغه کسانو لره چې هغه را ژوند کل د بنی اسرائیل نو قاتلوا في سبيل الله خو جمهور مفسرین وی چ قاتلو کی خطاب دے امت د رسول الله علیہ السلام تا اے وای ګورای ګور تخصیل دیو نو پتیخ تنن یوم نګورای د مرگ نه بچ نشول پتیخ ته سوګ د مرگ نه خلاصي گینا او پاس باب سوګ د مرگ نه خلاصي گینا ځان نه خفقی کې مې چیرې ز بیمار ازما له یره وس نشتا کده ټولی دنیا ډاکټران در ته تیار ولاړوي او دا ټولی دوايان در لمخه لپرتی وي خوشوک دې د مرګ نه خلاصول نشي د برخاون چې کله فیصله رولېږي نو بیا څوک په ډاکټرانو نه خلاصي متنبي سمره دې برت شعر ویلې وای وقد اعیا وقد اعيا دواء الموت كل طبيبي ټول ډاکټران او طبيبان استړي کل خود مرګ دوايي پیدا نکا. نو قاتلو کې جمهور په نس خطاب چاله ها چاله وای هلو دل تراش چې د یخ ځای باندې ګيري چې وډي کې پیار بار بار پسې دکې اسه سمي وې جو قاتلو کې څه خبرې ها وای تاسو لیکل څه خو دې لیکلې نه ها نو زر وای شپ تم دې د پښانې ها ته وای ها سوي لکه پټ پټ وای چې شو کې واو دریا بھائی وقاتلوا فی سبیل اللہ دی امت مسلمه توید جمهور ذ قول مطابق قتال کوید کافر سرا فی سبیل اللہ د اللہ پلا رکھے اے فی سبیل اللہ کی عموم نے خو جکل قرینہ نے دلتا علماءو لکلی دی امام قرطبی وی وسبل اللہ کثیرتن دا اللہ لار ڈیری دی فہی عامتن فی کل سبیلن دا عام دے پٹول لاروکیم ذکر جہاد اقسام دی لکه سورہ یوسف کې کول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من تبعنی امام مالک رحم الله و سبل الله کثیر لار الله ډیر دی و ما من سبیل إلا يقاتل عليها وفيها أو لها دا سلار دا اللہ نشتا چیغید پارس خلق جنگی گنا طولو کلو یلار دین دے اسلام دے و جنگی گئی دا اللہ لارکی دا کفار سرا وعلمو پوہ شئی ان اللہ سمیع علیم چی بیشک اللہ ریدن کے او پوہ دے اور آیات داوئی کسڑے ڈیرم یرا او پریز او احتیاطو کی کنا خودے بدا مرگ نخلاص نشی او کڈیرم دے دے جہاد نو تختی او ڈیرم بزدیلی اختیار کی خودے بدا مرگ نبچ نشی پس اللہ نیٹھلی کلی دا مکررا آب پا وخ مکرر بان رازی آب رستو مخ کی نکیگی نیٹا لالی کلی رزق تقسیم شویده آغی کے نزیاتے کیگی او نپا کی کمے کیگی لکو گرئی آیات د سورہ عمران سلورم پارکی الله چې لیکلی نه کمې کیږي او نه زیاتې آیات وګورئ یوصل اتم شپیتم د سورہ ال عمران آیات موارد والذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وې دا منافقان هغه کسان دي چې د خپل ورونو بارکې وای وقعدوا خپلم د قتال نه ناس دي لو اطاعونا کدیرونو زمونږ منلې و او قتال تنوې تلې ما قتلوا نو دای بوجل شوې نه و قل فدرو عن انفسکم الموت وی زید زانونو نمرگ دفکی تغن شان آیات دا سوره نساء رازی اولی کئی واو یایم او دارنگی ات او یایم څوک ډېر احتیاط او پرهیز کوي او ډېر او ارس ور سره سل پسلني خونه ته بدليږي نا. دلته اهل العلم د خالد ابن ولید رضی الله عنه غاجيب قول ذکر کړي اے داد الله په تورو کې او تورا وا سیف الله خالد ابن ولید رضی الله عنه ابو سلیمان خالد ابن ولید رضی الله عنه وفات کیږي خلق غیر چا پیر ناشته رضی وی لقد شهدت کذا وکذا موقفا واوری خلق دمر دمر میدانونو کې زه حاضر وما من عضو من اعضائي الا وفيه رميا او طعنا او ضربا وې زمما د ټول بدن نټو اله سونه خپې ملا داسې به اندام می په بدن کې نشتا چې تورو سټلې نه ده د غشي نه خپ کې نشتا د نېزي گزار پکې نشتا وها انا زا اموت على فراشي كما يموت العير ها افسوس اوربان مرغ په بسترې راځي لکه څنګه وای چې اوخمړ کیږي په خپل زیبانه کاش چې دا شهادت را ته ملاوې یو د تمنا کول هر جهاد ته چې د شهادت غوښتو خو شهادت ورته ولې نه ملاوې دو وای دا الله د حبيب د زبان نه راغلی چې دا د الله تور را نو که کافرو کې چا شهید کړي و نه سينه کافر ویل چې الله تور مې ماته کا دا الله په هر شي کې حکمت وی دا د چا تور وا نو که چا د الله سودې شهید شي و نه کافر ویل چې الله تور مې ماته کا الله خپل تور د بل چا په لاس نه ماتو لا به خیر کې ګوره جمله ویل فلا نامت اعین الجبنا یخی دی نشی سرگ دا بزدل اخر کو چه دی دیو جنا میدان توزی نا چه مالا با مرگ راشی او دی پلا گورا دا جهاد او دا شهادت مرخو پا نصیب ملاویگی دا اخو یودا سی مرگ دی چه دا انبیاءو پا سی دویم نمبر مرتبه دا شهداو دا پا شهید عذاب قبر نشتا شهید باندې بدرز د قیامت یې رنی نو ډېر دردمندو چې دا مرګولې په بسترې راځي بنذل لذي سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکی الله تا قرض ون حسنن قرض خاستا فيضاعفه له نو دوچن کی اللہ داد دفار ادعافا کثیرا پا دوچن دولو ڈیرو لرا واللہو یقبض واللہ تنگی راولی ویبسطو او فراخی راولی ویلیہ ترجعون او دی اللہ لبتا سوا پسکڑے شئی قرض حسن ستوئی آبائی توجہ کئی تابا بار بار در ترازی نباز علماء وی المراد النفقت فی الجہاد پا جہاد کی مال لگولو توئی النفقت فی الجہاد دیتا قرض حسن وئی ایکل چې الله دې مخ کې آیات کوي زم ما په لار کې قتال وکوي نو قتال خو به مال نه کیږي کته تش روان نه سره اصله هشتا نو سورلشتا نو څنګه قتال کې د جهاد د فار مال لګي نو دا د مخ کې سره د قرض حسن سره په جهاد کې لګول دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قول مفسرین ذکر کړي وی القرض الحسن ستو المجاهدۃ والانفاق فی سبیل اللہ تعالی لار کی جہاد او مال لګولو ته قرض حسن وای او نور زویلو کیم قرض حسن وی او خاص دی دے کی دا قرض حسن وی اگر دا قرض دیر ثواب دے خو توجہ کئی توجہ ملا یو سړی اوګه دے بیمار دے تکلیف دے ورته تا نه قرض غواړي نو ورکا اګه تعالی یو کارخانه جوړو ما مال لیک قرض راکا نو بیا وته ځان ساتي څه پويږي په خبره باندې یاره یو 50 لک روپۍ می باندې کړو خو دې شلو لکو ضرورت قرض راکا دا خو قرض نه یا یاره یو گاډه می اغشته په دیرش لک خو یو دیرش پکې کمې ده قرض دې ته نه وای د قرض ډیر ثواب ده ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين نشتے او مسلمان چې قرض ورکی بل مسلمان ته قرض دوا کرتا یو زل ورکو یو زر روپے بیا ولا ورکو الا کان کا صدقتها مرر دا بدا سیشی لکا دے چی دا زر روپی خیرات کی تا زر روپی ورکی قرص خو بیا ورکی کنا بیا دے ورکی دا شو لکا تا دا زر روپی دا اللہ پو نم خیرات کی دا زر روپی دا اللہ پو نم دی خیرات کی کل دا دین دا پار لوی لوی قرزی دا اللہ حبیب و صحابہ کرام و غستی عبد الله ابن ابي ربيعه رضي الله عنه واستقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40 الفا الله حبيب ما نسلوي غزر روپي قرض غختي د جهاد او د دين د فاره فجاءه مال نور ثمال راغ فدفعه الي نو مال لا قرض راکا اوي بارک اللہ لک فی اہلک و مالک وی اللہ دستا پا بال بچو پا مال کی برکت واچئی انما جزاء السلف الحمد والعدا دا قرض و بدل صدا اے تعریفون اوکا او غول ورکا دا حدیث دا مسند احمد او دا نسائی شریف دے او آمخ کی حدیث چی مواوری دو عام د مسند احمد او د ابن ماجه ده وګوره د قرض دومره لوی ثواب ده او د هر څه قرض جایز ده پیسې غواړي سو غنم غواړي اوربش غواړي کجوري غواړي نور شي زونه غواړي ادي کی ور مسلم دا سره کته ولوی مال قرضن یومن کجوری راکه بچی مینار دی یا یومن غنم راکه بیا بدر ته یومن اولس سیران در کوم یا غوی چی یومن اولس دیتا سود وی خو کتا دا سی اگل چا دلی اصول روپای در کڑی وی قرض پا کس شرط مرت نشتا اتا ولوی رور چې دا لس د پاس سلواله دي ته احسان فی اداء القرض وای دا په شریعت کې جایز دی دي ته سوې دي ته احسان وای په ادا د قرض کې نو دا په شریعت کې څه دی جایز دی ذکر الله حبیب ان خيارکم احسنکم قدوا ان تاسو کې غورا په امتیانو کې شوق دی چې سو قرض اداو کی خو په خاصه طریقې باندې په خاصه طریقې باندې اداو کی ایوب علیه السلام ووره ډېر مشکلات مو په آسان شي د موجوده دور اداب هم په تولېږي چې دا د بادشاه زمونږ او د بل چا کار نه دی دا د بر فیصله ده انس رضی الله عنه فرمایي او دا حدیث دې د مسند احمد ابو داوود او ترمذی شریف امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح انس رضی الله عنه وی قال الناس یا رسول الله على السعر فسعر لنا خلق را جمع شول رسول الله علیه السلام ته وی نرخ ګران شوه نو تاسو را له نرخ مقرر کړي که پوه شئ په خبره الله د حبيب په زمانه کې څو نرخونه ګرانو لکنن ګران دي الله حبيب ته خلق شوی موږ ته نرخ مقرر کړي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وينرخ مكررون والله الله او تنگي او فراخي خو الله را ولي او رزق ور کول والا الله دي واني لارجو ان القى الله زوم ساتم چلا سرم لاوشم ولیسا حد منکم یطالبنی بمظلمت فی دم ولا مال. اللہ حبیب ایز امید ساتم چلا سرم لاوشم اسوک زمانہ دس ظلم مطالبہ نکی چداوین ناحقی توی شوی یا مال لے. دیو جن بعض علماء وئی چی مسعر دا الله په اسماء الحسنا او کې ده نرخ مکررول ولا سوق د ذات د الله ده. د دې حدیث کې ګوره د الله یوسو نمونه ذکر کل سلور نمونه یو رزاق ده یو قابض او باسط ده او سلورم مسعر ده. امام شوکانی وای فيه دليل على ان المسعر من اسماء الله تعالى. دا الله په نومونو کې دی او دا الله نومونه په یو کم سلو کې منحصر ندي په یو کم سلو کې د دې انحصار نشتا. والله يقبض ويبسط الله تنگيرا ولي چاله چې خوخشي ويبسط او فراخرا ولي وإليه ترجعون او دی الله لبتا سو واپس کړي شي. تاسو عمر رضی الله عنه لم خلق ویلو چې نرخ ګران شوه نه ورته وی الله مسعر دی نرخونه د چا طرف نه دی ساری جرا پاسو پلانې شي ګران دی تب وې کړي ټول خلقو چې ته وب اعلان کړي دا د فقه او مساله ده. وای که خلق و زیاته ماته کوي نو حکومت خلق لا خلق وا غاچول شي خو به زیاته ظلم به حکومت هم نه کوي. اوس خدا سي شي دي حکومت او عام نرخ له سنوري د ار سړي ځان ځان لسره ځان ځان د درخره. الم تر تو غور نیل الملئ اغا سردارانو تمن بنی اسرائیل د من اسرائیلنا من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نه اذ قالوا کل چی ویلی و غیل نبی پیغمبر تا لهم چ دا غی پیغمبرو ای بعث لنا ملکن مقرر کمون ته یو بادشاہ او امیر نقاتل فی سبیل اللہ چی مونگا او جنگی گود اللہ لارکیم دا دی کفار سر قال دی پیغمبر ورطا فرمائی لیو حل عسیتم آیاتا سو نزدی ای ان کتب علیکم القتالو کپتا سو جہاد فرس کریشیم اللہ تو قاتلو دا چې تاسو جهاد مون کوي. قالو نو دی ویلی و مالنا سشوی مونلرا الله نو قاتل فی سبیل الله دا چې مون جنگی ګو بناو قتال بن کو د الله لار کې وقد اخرجنا وبشک مون را شړلې شویو من دیار ناز مون د کورونو نا ور دشمن د وطن نروشدلو او پارس قبضو کا و ابنا انا او دخل زامننا بچیران قیدیان کل او مونږه د کورونو د وطن نروشدلو. فلما كتب عليهم القتال ارکل چی فرس کړه شو پاغوی باندې قتال تولوا غيودي دليو الا قليلا منهم مگر لغنت کسان دا غوینا. والله علیم بالظالمین الله پوه د ظالمانو دل وکم زه یو تکیله بیت ها معلوم دی ولا هغه ته مکرامت والے هغه پوه دا ولا معلوم دی ها لاس نیوته بیاو کیا و دې تاسو هغه یو کار دی ما هغه خیره ټکی وورې دی جو الله علیم بالظالمین دې مو وی ترجمه را یاد نه شو ار اغل ام پاخر کرے ورد ارشی خپل یو ٹھیب ہوئی کدین ہوئی کتازو کیو سنے روزیو زمیدار وی جرور غنم کرو نتازو بولو روغ وی کلی ونی ابو خلق بولی در ریبلو ٹھیب دے اوز گورا زمونو نیم درسو چی بازی پکوی درس لر آلم دماغ پزیری که بیزائی تاسو لرام دن اخو نیم لارو کنا ارشی تا خلق سی پا وخ رازی ندې نیم لاړ اوس وې درس لرازم دا نیم کې راغله راغله نیم کې له اوس دم ناشې دا خو شو چې تا په چونډې ویل غولا دا مرګري خیال ساتل چې ما ولو قتل ند په زر څو کول راوي شي کې د باندې ویاشې په اسکاوا ها او درې ده اتناس داسې چې خوب بدري سم کړه سم کړه دا ما غلطي وکړې یا خدمت کې نه ملري کې جیبی کی سری ده پیا خزمه که خوب نو ورزی ده وی گرم زیلو لیگو نو نو بعد دیوی گی نو خوب لیرا بدل کم خوب شورو کو تا بازی سری ناس تدا سیدا چی اغا بس خوب لی ټول توتیا او تمهید جوړ کرده بدرگ لی کسات دی دو دکی دو اراده دا وردی که ده بنی اسرائیلو ده جهاد ده فرضیت ذکر کئی امام قرطبی او دا نور مفسرین وای دی کی الله خبر ور کوي دی او قوم د بنی اسرائیل ایت ذلت رسیدل او کافر په غالب او دشمن په غالب نو دا الله نه د جهاد د اجازت مطالبه او غوښتا رجکل ورته حکم مشو بزدلی شورو کا اکثر خلق بزدل شول لوګو پکې صبر وکړو د الله مدد راغې دا الا قليلا منهم دا غدريس او ديار لسکاني سمرشمیر چې د اصحاب بدرو لکه بخاري شریف کې راغلي بس دا غدريس او ديار لسکاسانو دی صبر وکړو او الله د دوی پلاس او عمل کو فتح کو ابا کې نور پزرګونو غیب زديليو کا وقال لهم نبيهم ولي وغيت پیغمبر داوی ان الله بشك الله قد بعث لكم بشك مکرر کړه د تاسو لپاره طالوت ملکا طالوت بادشاہ اے پیغمبر ورته وی چې الله وی چې تاسو امیر طالوت ته نو دی اول امیر غوښته په امیر جنگ شو ادا ګور کی صحیح درل نه وای نن مهار اډاله کې پامیر جنگ دی وای ما پامیر کا وای بل وای ما پامیر کا وای او د خپل مشرای د پاره کده چا مړکول ضرورت راغې نو عوام او مولا پدی میل نه کوي چې دا خزمه مشرای له خطر ده ابل په لټول عمر حدیث وایو وای څوک چې په غوښتو او په زور او د زړه په خواهش امیر شو د سره د الله سني مدد لري ا د چا چې د زړه خو خانه د خو خلکو مجبور کو د سره د چا مدد لري د الله مدد وینن مدد مدد ته مدد پته مې دا باغ څوک چې هغه مشرکی ګینا خو خلکو ډیر مجبور کو بازی وای بیا یره وای خلکو مجبور کو الله ګواهی ک چا مجبور کړی دروغ وای او درې خپل خواهش مجبور کو نو بیا خلکو رو یاره بده خلکو زپر هم نه کنه ما په مشرای سکول دا ګره هر قسم مشری خلق غواړي او هغه خواهش لري یسو چې مشری غواړي د سره بیا د الله مدد ني راشد الله حبيب عليه السلام فرمایلی ابو موسی شری رضی اللہ عنہ ای زمانہ قوم یو دو کسانو مالوی نبی علیہ السلام سره مشکار دے مون سره لاړ شه وای چې لاړ وای مشری وخته الله حبیب ورنه تاسو نه پته نشتا مونږ هاغه چاته نور کو چې سو کې غواړي رسول الله علیه السلام سوې دا مسله د حدیث صحیح کې راغلی چا چې مشری غوښتاو د زړه خواهش او نو دې الله نفس له سپاره موږ وایي سم کار یو نو کو نو چې نفس له سپاره لې ته څه د خیر پته مې اسوک چې مجبور کړې شو د سر الله له طرف نسی امداد وی نو دې اول امیر غوښتو به په امیر جنگ شو قالوا ویلو دی بنی اسرائیل ان یکون له الملک سرنګ بوی د فار بادشاہی علینا پمونگا ونحن ومونگا حق بالملک منه ډیر حقدار یو د بادشاہی د دنا اگر طریقه دام نو وجه الله ولی چې امیر جوړوي نو زی وټو نو واچوي نو کثرت رائے باندې فیصله وکړي پیغمبر ته وی مولا امیر په کار دی بس الله د برنه مقرر کو دا په خوانو دینونو کوم دا طریقه نه و لکه څنګه زمونږ په دین کې د مشر جوړدا نه چې کثرت رائے وای ور ارزه کې که خلک ناشتي سمجھدار ډیری کنا سب جډیر وی ته چې ته کثرت رائے باندې په فیصله نو دی کی به یو دو درې سلور داسی چې د الله نه به یریږي آبا فائدې لګوري ادا نور بس لګوري پچا مل عذاب اړای نو بیا به سړی صحیح سړی به امیر نه راځي ونحن مونږه احق بالملک منه ډیر حقدار یو بالملک په بادشاہی سره منه ددنا ولم يوت ساعتا من المال نذ ورکړې شوید ته فراخي د مال نا وېدا څنګه زمونږ امیر او بادشاہ جوړيږي د سره خود مال فراخي نشتا پکار دې چې د سره ډېر مال وې ډېر مال وې د سره ور امیر د پاره ډېر مال څه شرط نه دی د بیت المقدس فاتحین او کیو صلاح الدین ایوبی رحمت الله تعالی علیہ تاریخ د اسلام زمون خولی تاریخ لیکلی چې ملک فتح کو چې وفات شو دمر سنو چې د کفن تنظیم شوه څه پوښی بیت المقدس خو فتح کو د کافرو د لاس آزاد کو خود وفات نه پس دمر سنو چې د کفن تنظیم پښوي وي قال پیغمبر فرمایلی ان الله اصطفاه بشک الله دې غور کړنه دې علیکم پتا سو زاده او زیات ور کړې دتا بس تطن فراخي فل علم په علم کې ول جسم او په بدن کې علم نا مراد بازی وی علم را حرب دے و بازی محققین مفسرین وی چې دا تخصیص د عموم دے من غیر دلیل اللہ علم ذکر کو او عام ذکر کو نو تا عام کی بلا دلیل تخصیص لی راولے نو دین عام علم مراد دے د شریعت دا پدی بنی اسرائیلو کی لوی عالم ہو اباسی وای د جسم مضبوطو وای زیادت د جسم دا دشمن باندې روب راولي اباسی علماء لیکلي چې دې کې مراد د بدن غټواله نه ده بلکې د جسم نه مراد د دوی شجاعت ده دوی دې نه مراد شجاعت ده وزاده زیات ور کړې د تبست بست وطن فراخي فل علم په علم د شریعت کې نو امیر دی د قران او سنت او د علوم شریعه او عالم وي والجسم او په بدن کې والله یوتی ملکه الله ور کوي خپل بادشاہي مېشا او چاله چې خو خشي والله واسع الله فراخ رحمت والد علیم او پوه دے ادای دزله پورا خو خنوا خو بس امیر الله مقرر کو پیغمبر ورته مقرر کو ادا امیر الجهاد دے نبی چیوی بل سو خلیفہ نشی جوڑے دے سمو خیال دے دا سو دموږ د پیغمبر علیہ السلام په وخت کې اغه لوی کو امامت کبرا دا غی سرو خود جهاد امیران به جوړول د جهاد امیران به جوړول وقال لهم نبيهم ویلیو دوی تا پیغمبر دوی ان آیت ملکی بیشک نخا او دلیل د بادشاہی د دی توالوت سده این یاتیکم التابوتو دا چه رابشی تاسو لاغ صندوق داغ صندوقو چیغی کی تورات شریفو دشمنانو دام تختولیو فیه پراتلو داغی کی سکینت من ربکم د زړه آرام به د طرفه د رفستا سنا اے هر آسمانی کتاب او دا علم او عمل سبب د سکون د زړه ده لکرا بش الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په کتاب زړونو ته آرام او اطمینان حاصلېږي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا کتاب د الله چې دی ته واپس شي نو دا غی علم و مل اغی کی د زړه آرام بی دا لفظ سکینه قران کې شپږو ځایونو کې راغلی دا ځان سره آیاتونه ولیکئ دا یو ځل په سوره توبه کې راغلی او خدا دې شو دویم سوره توبه کې دو ځل راغلی شپږشتم آیات دې او سلوی ختم آیات دې د سوره توبه لسمه پاره او درې پیری په سوره فتح کې راغلی نو شپږ ځای شول سوره فتح کی اول سلورم آیات دے بیا اتلسم آیات دے او بیا شپگشتم آیات دے دیتوی آیاتونا د سکینے مدارج السالکین کی ابن قیم رحمه اللہ وی وی ما دخپل شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ ناوری دلی او یغه بو چې کله په دا غمونه پریشانې ډېرې شوې ناغه به سکینی دا آیاتن لستل بیا حافظ ابن قیم رحم الله وی و امام تجربه کړی پدې چې کله زړه پریشان دي خفه رشید اولولې الله سکون راولي پریشانی ختم کی تاسو موږ چې کله غمونه پریشانې مخې لګ په مخه مو کې نو دیتا آیاتونا دا سکینی و ایدا غا علاج کتاب کې مونگ لکلی ملی دا سحر دا جادو دا تور یو مختصر انتی کتاب دے ناغی کم دا آیاتونا را جمع کلی ملی گو رکم نارینا زنانا غمونو پریشانو پا مخکا زنی وقت زر بلکل بیکرار رے نو دی آیاتونو د سکینه د لستو سره زړه آرام حاصلېږي اوسم قران د آرام سبب دی نو دی یو آیات باره کې کده اهل علم یو تجربه یې د شریعت نه خلاف نه ده سپو شوی په خبره باندې د اهل علم یو تجربه کې چې ردی آیات سره دا کیږي نو قران خطول شفا ده ټول سبب د سکون دی نو که یو آیات سبب د شفا او سکون شي او سکوي نو دا د شریعت د دایره نه بار خبر نه را نو ګور دا یا تون په غمونو پریشانو کې لولای دي سره زیادت ایمان او قوت یقین او ثبات الله پیدا کړي پراتلود دی صندوق کی سکینتم من ربکم دزڑا رام بید طرف درفستا سنا و بقیتم مما ترک آل موسیٰ او باقی پاتی شوی بید آغسی زنونا چې پریخي وغیل را آل د موسی علیه السلام او آل د هارون علیه السلام تحمله الملائکۃ را پور سب کړه وای دی صندوق لرا ملائکو ان فی ذلک بشک پدی کی چې دا صندوق به ملائک راړي د توالوت کورتا لآیتن خامخا دلیل و نشانه د تاسو د پارا پا امارت او بادشاہی د توالوت ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان گور بقیتن یادئی وی بقیتن مما ترکال موسیٰ د دې بقیه نس مراد دي نو بعض علما وايي د موسی عليه السلام امسا وا او د تورات د تختو ټوکړې ماته شوی ټوکړې څوک وايي د موسی عليه السلام امسا وا او دا غي پیزارو امام بغوی تفسیر معالم التنزیل کی وی آل موسیٰ و آل حارون پخپل دا دوار پیغمبران مراد دی علیہم السلام اگر دی بقیتن پا تفسیر کی علماء و مصداق کی گنک و آل ذکر کنی سو کوئی دی موسیٰ علیہ السلام و دی حارون علیہم السلام جامیوی سو کوئی دی موسیٰ علیہ السلام امساوا و پگڑی و دی حارون علیہ السلام امام مجاہد وی دی بقیت ان مراد علم او تورات شریف دی یو قول دام دی چی بقیت ان مراد جهاد فی سبیل اللہ دام دبازی سلف قول لے او دا لفظ دل تم راغلے دلے کارت قرآن کی بقیت لفظ راغلے یو دلتا او دوزلی پسور حود کی اگر ای سور حود دو لسم پارے کی اگر ای آیات یو سلش پاڑا سم کم رازی التد بقیتن کمی ما ناغانی علماء کڑین و غدلتم مراد دی یو سلش پاڑا سمایات کیوں گو رئی لفظ بقیتن فلولا کان من القرون نولنو دا غمخ کی تیر شو پیڑونا من قبلکم چتا سنمخ کیو اولو بقیتن دلتا جلالین امانا کری اصحاب دین و فضل خاوندان د دین او د فضیلت امام قرطبی دو اولو بقیتن مانا کئی اصحاب طاعت و دین و اقل و بصر خاوندان د تابداری د دین او د اقل و بصیرت نو بقیتن پا مانا دا دین رازی پا مانا دا بسویرت رازی اگر دی صورت سورہ حود کی شپگت یاد نیم آیات کم دا لفظ تیر شوئے شویب علیہ السلام وی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین آغا چی اللہ در تپ حلال تجارت کم باقی حلال رزق پریزی نو دا غرد تاسو دا پارا نو گرد آلا فزدری کارت قرآن حکیم کی راغلے نو دا یا تو نموی چی بقیتن علم مراد دے علم دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام او دین تورات شریف مراد دے نو تورات اید سکینی مزداک و تورات او د بقیت ان علم د موسی او د هارون علیهم السلام مراد دې لکه د پیغمبر سره یو کتاب وی او د غی احادیث وی بعض مفسرینو لیکلی دی وی بقیتن مراد د موسی او د هارون علیهم السلام دین او شریعت دی. ا دې کې ګوره یو مسله دا دی ته وی تبرکات د پیغمبرانو علیهم السلام اې د پیغمبر یو ټوپۍ چاله پاتې شوی یو لوخ پاتې دی جامې پاتې دي پیزار پاتې دی نو دې ته د پیغمبر تبرکات وی نو دا درستی خو دې لپاره څه شرطونه لري یا بھائی ابا ایسری دیر پارس یو بدا تبرکات پا صحیح سند ثابت وی دا سینا چیسی چایو پٹکے مونتی ویدا دا پیغمبر علیہ السلام پٹکے رے زکا اسناد دن ندے لول الاسنادو لقال من شاء ما شاء دیل با دلیل پکاری چیاو حقیقت کی دا پیغمبر تبرکات دی بل تبرکات او سرب شرکی او بدعی کارونه نه کې لکه ډېر خلق تبرکات او تسجدی کوي نو پیغمبر ته سجده د عبادت کول کفر دی نو دا غي پیزار او مسا او پټکی او کمیس له سو قاعده وسنګ کفر دی کپو نه شي په خبره تبرکات او تسجدی بن کې د دې توافونه بن کې د تبرکات او نظرانی او شکرانی بن منی دی له سرونه کته کینا پدی به ورسونه او ملی نکه ير وي ورس ته سدي وي فلاني سره پیغمبر عليه السلام ويختره د ويختو ورس ته نو پدی به ورسونه نکه بل تبرکات به مستقل مؤثر نه ګرځي د دې برکات به یو مستقل مؤثر سبب نه غني لکه دا یو مسله ځان سره یاد ساتي د برکت په طریقې د فاعلیت صرف الله ته نسبت کیږي د لفظ برکت د فاعلیت په نسبت باندې نسبت صرف الله ته کیږي بنده مبارک وی خو مبارک ني اي يوشي کې الله برکت اچولې خوده برکت نشي اچولې بل یو شر داب نه چې د غیر معصومین او اشخاص او تبرکات به پدې نقیاس کې چې تاسو د بل چا کمیز د بل بزرګ او د بل ولی قمیص او پټکې د ځان سره سنبال کړي ځکه دا قیاس مال فارق دی انبیا معصوم دي د غیر معصومین او تبرکات به پدې نه قیاس کې امام شاطبی فال اعتصام کی ذکر کړی دي چې د صحابه کرام او اجماع چې د غیر انبیاء او پسیزونو کې تبرک نشتا د غیر انبیاء او پسیزونو کې څه نشتا تبرک نشتا ځکه انبیاء خو معصوم دي دار سن پاکو ته د غیر معصوم قیاس په څنګه کې د سره ومینه کې دارنګي د الله نه شفا غواړي په سبب د دې لکه ګور رسول الله عليه السلام تبرکات صحابه کرام سنبال کړیو رسول الله عليه السلام چې په حج عمره کې سر خرېلو نو صحابي ته ویلا په خلکو تقسیم کا خې طرف یې خرېلو یو یو ویخته او دو دو ویخته صحابه کرام سنبال کړی او ام سلمہ رضی الله عنها هم دا ویخته سنبال کړي ادید سنبالخ د پاره یو شیشه غونته جوړ کړی و دغه څوک به بیمار شو نو به دی ویخت مبارک سردا سي سکے او به لړلې او په بیمار سکولې شفا ورکول والا څوک دی دار د الله د حبيب ویخت صحابه کرامو سنبال کړو او د دې به ډېر عزت احترام کولو تاسو لبراشی کتابونو کې خالد ابن ولید رضی الله عنه نیوزل په جهاد کې ټوپۍ او غرزیدا نو دا غې د پاره دومره سخت حمله وکا چې ځان خطر کې واچولو نو دې نور مجاهدین او اغا لرټنه ورکا چې دومره لوی د اسلام سرمایه اته ټوپۍ د پاره ځان خطرې ته غرزه دا غور ثوی ټوپۍ د پاره ځان خطرې ته نغورزوم ما سره د رسول الله علیه السلام یو وخت مبارکو ما د حفاظت د پاره د ټوپۍ کیفه دا دومره سخت حمله می د ټوپۍ د پاره نه کړي د رسول الله علیه السلام د وخت مبارک د پاره می کړي دې د پاره می دا کړي دا تبرکات به صحابه کرام او سکول ساتل به د معاویه رضی الله عنه مبارک راضی وای کله چې وفات شو د الله د حبیب سوي اختیزان سره یې خو وی چې مال کفن دفن را کې ادارا سره کفن کې کی د ادا وی اخت اخل ګلې درخواست وی زما او د ارحم الراحمین په منځ کې بنه راځي کله ګور ژوند دی بخل او نه بخل کوي وای ما والله پریزي اده مور پلار نه زیات مهربانه دی دغه الله ډېر مهربان دی اره خلک دا شوی پښتانه ور سمجدار خلک وای وای د پلار او زوی خبره د تی منس کې مرزه دا شوی کنه وای رب العالمین د مور پلار نه زیات مهربان دی د تی منس کې سره راضي ځان دې حرف علت جوړ کړي ابا خل او نه بخل غستا پلا سو کې نه دي دیو جنا محمد ابن سیرین رحم الله مشهور قول لے وی که پرز د قیامت ما تر بی کریم وی چی زدر سر ایساب و کم کمور اپلار آم بھائی لوی زبو اما سر دی زما مور و زما والدی صاب نکی ما سر دی رب العالمینو کی زما مور اپلار دمر محروبان ندی سمر چی رب محروبان دی تاسو گوری یو پلار بچی یو ځلې خپکو به خپکو یو وخت داسې راځي چې بیان داسې کیږي او کیو سړی او زر پیری الله ناراض کو بیا راغې صحیح توبه واسي چې رب پوښوي نه نو پزرم کرتم د برن دا आवाज ناراضي چې ته خو به وفا بندې زر پیری دې توبه ما تک بیا څنګه راځي دیو جن یو الله والا شاعر وای وای این داره ما داره نا امیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز وای ای زما بند زما دا درد نا امیدی نره که یو سل پیری دی ګور توبه است یو بیا دې ما تکړی بیا راشه بیا دې معاف کوما مور پلار دور مهربانی کلا نو تبرکات د انبیاء علیه السلام درست دي خو دې سره شرکی او بدعی کارونه بنکه نن خلکو اسی جوړ کړي یو ځل مولانا بکی صاحب الله دې روح صحت ورکی عمر کې برکت واشي بیمار رې بوډا شو چا ورته دا شی مسجد کې د رشیا د الله د حبیب تبرکات دي سړی سيزونه یې خو کتا سولې دلې دا ورته وی چې دا ارست پاکستان والے او نړۍ دنیا له سپاتې شو او دته عجیب انداز کې جواب وای کپو نه شي په خبره وای ای چې پټکه دی یوړو پیزار دی یوړو اچي سدیا وای دلته شای مسجد کې وای نورو له سپاتې شو د پیغمبر تبرو په یو یو وخت خلکو ځان وجلو خالد بن ولید رضی الله عنه یو وخت د فارزان کپلې لا انس رضی اللہ عنہ ته په علی فاتح و د نبی علیہ السلام د لرګي نورستي بچو ته فاتح شو نو د بچو په جام یو په له د لکونو جیدات کو یو په لدا پیاله یو بیا په سنه لکی د وی خسنه و بدر لوا چو جنگي گئی په ما دم راغه پیاله سره محبت امام بخاری رحم الله پر دا پیاله یو ایم پدی کې تبرکن وبسکنی د دې ته تبرکات د انبیاء علیهم السلام وای ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خامخا نشانا او دلیل نے پسفدک او حقانیت دتوالوت ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان فلما فسولت والوت ورگرشی جدا شویت والوت رحم اللہ بالجنود دلخکر سرا ایرا روان شو دلخکر سرا او جہاد ترازی قال فرمائلی ان اللہ مبتلیکم بنہر بیشک اللہ امتحان کئی پتاسو پیو نہر بانی فمن شرب منه هر غچا چې اسکل د دې نهرنا فله سمني نو دا زما د تابدار نن نه ومن لم يطعم هو چا چې اسکل فانه مني نو بشک دا زمانه الا من غترف مگر غسوک چې ډکه کا غرفه تم بيديه یا ولپ پخپل آسبانی بعض علماء د غرفتن او غرفتن په منځ کې فرق کړي بعض مفسرین وای الغرفه بالکف الواحد اے غرفه په فتحې دو غنی معجمه سره یو چونته وای والغرفه بالکفین او غرفه لپتوي اباځي وي کلا هما لغتاني بمانا واحدن غرفه نو غرفه دوار په یو معنا باندې دي وګوره غرفه نو غرفه چونتم وي او دا لپتم وي مگر اغه سوق اغترف شډکه کا غرفه تم بيديه غرفه تم بيديه يا ولفا فخفل اسباني رشید احمد مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله عليه او رساله دا دای کی هغه د قران او سنت دلائل را جمع کړی چې قران او سنت کې ذکر دی یدوی خو مراد تی یدوی ذکر د سوی دی یدوی مراد تی یدوی اره او مساله د جنگونو پر زونو نه خلقو دي سکړي ګورم مصافحه په یو لاستا یا په دواړو د اهل علم په کې اختلاف دی کچا په دواړو کوم جهز ده که په یو نو کې خدای په غوروالي کې سره غوروالي کې سره اختلاف لري نو افراد تفرید شروع ده شو کپ دولا سه ملاو کل نو خلق ور پوری خان دي او زموږ دا څه وایي کې یو لاس شامل او کوئی ډېر متکبر دی وایي ما سره یو لاس پیدا وکړو ته چې شریعت کې اوسه جائز دی تکبر پکې کوم ځای نه راغې نو ګوره افراط او تفرید مونږ ټول شکار یو کچا یو لاس ملاو کو کدوی ملاو کل د اهل علم سره دې ته اجتهادي غندې مسله وایي یو لاس کچا ملاو کو کدوی ملاو کل دوارو طرف لګور دلائل شتا نکله ید مفرد وی خو مراد سی دینوی اگر رساله د کتو قابل ده چې قران او سنت کې کله ید مفرد وی خو مراد سی دینوی مگر اسوک چې ډکه کا غرفه تم بی یده یا ولا پخلاص پخلو لاسونو فشربوا منه ندید دی نهر نو بسکلیوی الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسانو ددوینا الا قلیلا منهم ادریس و دیار لسو دامیر خبرو منلا اب دی پلو گرد دا امیر دی دے که دے چار طرف نا مکررو توجو کئی الله او رسول الله او د الله پیغمبر مقرر کړو نن هم باز امیران وایي بس مونږه امیران وی جماعت تابعداري واجب را نو دا خو په دنیا کې 500 وړلې دي نو ته به کوم کوم امیر باندې تاسو له عامه تبلیغیانو ځان الله امیر دی د جماعت اسلامی ځان لا امیر دی، د نور وړلو ځان لا امیر دی. څه پوه شئ په خبره باندې؟ یو بدل وای کینا، بل بدل وای پاسه، ته په چا باندې امیر شرعی مراد دی؟ څه پوه شئ باندې؟ امیر عرفی نه مراد، چې تا ځان سره جوړ کړي، اپا زور جوړ شوی، اپا په خپل سینې په زور جوړ دی. نو که دې باندې کنه باندې دا خو بیا دی یو ډل یو امیر دی دی په لګره اول خو یو ډل د امیرانو دا تعالی و یو ډل د شاه دا یو ډل د امیرانو دا نزيده کې امیر شرعي دی. ځان قران باندې پویوي دا امیر شرعي دی. امیر شرعي تابعداري پتا څه ده؟ دا امیر شرعي تابعداري پتا لازم ده. دیو جن دارلو می حقانی یو معتبر سړی راته وی، یو ډېر مشر عالم هو. تاسو کو خیال اوس موږ دی افغانستان ور ټول خلکو لپته ده، د روس په وخت کې چې جنگ او نو و بشرارو سورا اې د مجاهدین و بشرارو نو یې غل له و اړل جمله دعا وکا. نو یا چا کې نو لو بوډا مو وی ولې خیر وی الله دې تاسو ته برباد کی و انه مخروا او نو مسیکلو ا د جهاد د وجن الله دبر سر درکل نو واړه جوړی گئی نا چې روس لاړو بیا په دای ته جوړې دل نو داس یو بلو وجل کنا پوی کی په خبر باندې نو د ګڼو امیرانو بیا دا طریقې سپو شوی په خبر باندې دی وجن اغه نه کافر فائدہ واغستا هر سړی ځان له بادشاہي جوړ کړي وا هر سړی سکړي وا یو امیر نو و امیرانو یو زبیم بل زبیم بیا دای په خپل په کرسی جام شو وګوره دا غي نتیجه په صفر کې راووتا سوا کله چې دا ځینی چې د ټول ډلو بشمار امیران دي کارواله کې چې امیر شری جوړ شي دا امیر شری دې ک غویر او عرفی دې کلی دا امیر چې څنګه وي که پوینې شي په قران باندې د داسې امیر ثابتداري صدا دا لازم ده. الله مقرر کړي یو حاکم شری مقرر کړي دا غ توعت پتا سره هغه در باندې ضرور ان اول الامر کې امیر شرعي راځي امیر عرفي نه راځي کنه دی په لګوره کته وېدا ته مراد دینو دا اړې دې امیر شته کنا یو وېدا شي پکې بل وېدا شي پکې نو بیا به چا باندې ها بیزنس او امیران دې کبي او باندې ګور امیر شریف او اول الامر کيم امیر شرعي مراد ده. فشربو منه نو دیس کل کړيو د دین الا قليلا منهم مگر لغن ثکسانو د دوینا. فلما جاوزه هر کله چې پوره وته او داتوالو د دې نهر نه هوا غا ولذین امنوا معه او هغه کسان چې غي ایمان وروړ او مؤمنانو معه د دې امیر سره دي مؤمنان وګوره چې د امیر شرعي تابعداري پکې نه ده او د نفس سره جهاد نشي کوله نو د جهاد بشويف اغا توفیق ته الله سلب کوې غصو. قالوا ذي ويل لا طاقتلنا اليوم نشته ده وسو طاقت مونلر اليوم ننرز بجالوت د مقابله د جالوت وجنوده او داغد لخرو داغد لخرو لا طاقتلنا نشته ده طاقت مونلر اليوم ننرز بجالوت و جنوده اې د جالوت او د لخکرو وګوره کوم مسله مې در لوک چې امیر نه مراد امیر شرعي وي د عرب یو عالم په خپل مدلل کتاب لیکلې یو خپل مدمسره د کتابخانه کې پروتم نه امیر نه مراد څه نه امیر شرعي دی ننو مټول تسنسته پویګه په خبره وانه ټول تسنسته بلکې دی په لګوره د انې وی چی فاری دی او ایزب هم یو ډاله جوړو نو که نور سدی دی او پیزو سو کسانو غو بزم څه شم زبې ما بیر شم ها بای دین الله توفیق د تابعداري سلب کو دیو جن غور اب تاسو لمخ کی تیرو د جهاد اقسام دي د دشمن د جهاد نمخ کی د نفس سره جهاد ده د جته نفس سره جهاد نشي کوله الله به د دشمن سره د جهاد سره کوي توفیق به نه در کوي قال الذين ولوا كسانو يظنون چې دا غي یقین او ځن په معنا دی یقین نه انهم ملاق الله چې بشک دوی به ملاقات کوي د الله سره نذی مومنان ویلو چې کلکی مانوالو کم من فئات قلیلت ډیر زلی ډلې لګي غلبت فئتن کثیرتن غلبې کړي په ډلې ډېرې باندې باذن الله د الله په حکم د الله په توفیق او د الله په سانتیا دا کم من فئتن کې کم خبرې ده باج وې استفهامی ده علامه رضی وې من داخلی کی پس د کم استفهامی نه وذې کې چې کوم علما وایي چې کم خبرې ده دا قول اوله ده ځکه من داخلی کی پس د کم استفهامی نه کم من فیتن ډېر زلی ډلې لګي غلبت فیتن کثیرتن غلبې حاصل کړې پډلې ډېرې باذن الله د الله په توفیق او د الله په سانتیا والله مع الصابرین الله مرګره دې د صبر نا کو ولما برزو لجالوت هر کله چې دوی د پاره د مقابله د جالوت وجنوده او دا غد لخرو قالوا ندی ویلیو دی مومنان ویلیو ربنا افرغ علینا اے رب زمونگ راتوی کی را نازل کی پمونگ صبرن صبر اللہ پمونگ صبر را نازل کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمونگا وانصرنا او زمونگا مدتو کی على القوم الكافرين فمقابله قوم كافر کې دام درثوي هغه دورواله مجاهدين او مؤمنانو په میدان د جهاد کې چا نه سوال کولو سو کې را بللو سو کې را مدد کولو دان چې او پلوي يا لي مدد يا بابا مدد نتا هغه کافر جی جنگی فرق سپاته شو تم غیر الله نه مدد غواړي عام د غیر الله نه مدد غواړي دغه شان وګورئ سوره ال عمران کې مراغلی دي آیات دې یوسل او شپکسل ویختم ال سیم د مؤمنانو حال ذکر کړي وما كان قولهم او نو ویناد دغ مجاهدین چې د هر پیغمبر په دور کیو او داغ په مرګرتیا کې کافر سره جهاد کولو الا ان قالوا مگر دا چې ویلو په میدان د قتال کې ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونگا رب بخنو کی مونگت زمونگ دا وڑو گناہنو و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمونگا پکار د دن زمونگ کی کبائر امر عالم آپ کی و ثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمنا زمونگا و انصرنا علی القوم الكافرین او مدتو کی زمون سر پا مقابل دخوم کافر کی فہزموهم بی اذن اللہ شکس ورکڑے او دی مسلمانانو کافرو تا بی اذن اللہ دا اللہ پا اذن بانے او دا اللہ پا توفیق بانے وقتل داود جالوتا او وجل داود علیہ السلام جالوت لرام پدې لخر کې داوود علیه السلام هم دې او لا ورته پیغمبري نه دا ملاو مجاهد دې خو پیغمبري ورته نه دا ملاو الله د کفار او غمشر جالوت د داوود علیه السلام د لاس قتل کو واتاه الله الملک ورکڑی والا داود علیہ السلام تا بادشاہی والحکمت آو پیغمبری وعلمہو مما یشاب او اللہ ورطا علم ورکڑی داغ چید اللہ خوخشوی واب اغسو دمارغانو پا خبرو بپویدو دزناورو پا خبرو بپویدو یا ایوہ الناس علمنا منفق الطير اے خلق مونتا الله د مارغانو د خبرو علم را کړي او علمه ما مما یشان مراد غزغری جوړولی اے داوود علیہ السلام وې جامې بدل کی لباس به بدل کو ہے اتب بدل کو او د رعیت په کوشو کې بغیر زیدو نو یو ځل ورته الله ملائک رولی گل د انسانانو په شکل کې داوود علیه السلام ورته وای داوود علیه السلام څنګه سره دی وای دا خټه نیک سره دی د الله پیغمبر دی خو د بیت المال نه خوراک کوي اگر چې دا جایز دی خو غوړه بداوي چې د لاسونه خوړې د لاسو مزدوري وي نو پیغمبر الله ته وجړل نو الله ورته اوس پنه نرمکا اوس خو خلک اوس په نهته د یا ټکی سې جوړی ل پلاسو کې اوس په نه به ګرمم نهوه او لکه د غګلو وړو غونې به د خټې غونې بهوه چې سې جوړول نو آب جوړول زغرې به جوړولی او آب خرسولی او هغه د هغوی او د بال بچ د معیشت ذریعه وه او نور به خیرات کول وعلمه مما یشاء او تعلیم ور تور کړه والله دا غس چې دا الله خوښ شوی وا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نو دفع کول الله خلق الربازي د ذیل رب بازي لفسدت الارض نخام خافز مکه کې فساد براغلې وي خدا خو یو غټ کافر وي نو اللہ دا کمزور و مومنانو فلاسو دفع کی افساد بسوے که کافر غالب شوے وے نو پہ اسلامی ملکی با نمند رسوے نب جماعت وے نب دین کار وے او نب د زنانو حیاو پردوے خدا خو اللہ دا دوی پلاسو غی دفع کل کدانوے نزمکہ کے فساد براغلے وے ابن عباس رضی اللہ عنہ مال آیات دا سمانا کڑی ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد او دا یقول امام قرطبی ذکر کڑے امام بغوی وای کک چر دفع کول ان لالنا دشمنان پلخ کرو د مسلمانانو نو مشرکان او کافر به غالب شوی مومنان به وجلې وي او خارون مساجد به روان کړي وي خدا خو الله بازي په بازي دفع کړي دا د جهاد د فرضیت غ حکمت ذکر کړي ادینه تفصیلی آیات راغله دی وګوره سوره حج کې ولسم پارا کې سوره حج رازي او لاغه آیات وګوره سلمي ختم نمبر غورو غد یاد دې دی سی نه غورې سل وختم کې ول اولاد دف الله الناس بعضهم ببعض کچرن و د فقول الله خلق الرب ازید ذیل رب بازی اے په مؤمنانو مجاهدین کافر د فقولنا لهدمت شوابو نو خامخ لړول شوی به عبادت خانی د پیرانو د نسواراو دای په وخت کې مې یو عبادت خانه نه و وبيع عبادت خانه د عامو نسواراو وسلوات نو عبادت خانه د يهودو و مساجد او جمعه د مسلمانانو هک جهاد نه یو جمعه بد پسترګو نکته یذکر فیها اسم الله کثیرا د فیها ضمیر یاد مساجد تراجیر یا فیها د ټول عبادت خانو تا ځکه دا دینونه چې منسوخ نو دا صحیح دینونه او چرایا دول شی پدی عبادت خانو یا مساجدو کی نم د الله ډیر ډیر ولا ينصرن الله من ينصره خام خامدت بکی الله دا غچا چې سوق د الله د دین او د الله د اولیاء او مدد کوي د دې د جهاد غ فائدہ ذکر کا اگر چې علما او نور تفسیرونه پکی کړي اگر الله رب العزت د مجاهدینو په ذریعہ کافر دفع کوي سوره توبه آیات همزان سرولی کوي سوار لسم نمبر آیات دے ورد مشرکان و شر و طاقت اغالا لمومنان و پزری ختم کو بعض علماء وید آیات ناما نام دا ورست پا معاشرہ کلی کسی خلق مزکی و سنکی نو دا مزکون کو دا وجه نپن مزکون کو مذاب نرازی سروج نیسی او سن نیسی نو کدا روجی والا نوے دا سوک چین نیسی پدائی با عذاب را غلے وے پدوی بس شوے عذاب برا غلے وے نو اللہ دا باز خلکونا عذابونا دفع کئی اور دا ما شمان فکورونو کیوی دا ما سومین دی کل دی دا وجنم اللہ عذاب نرا لیگی کچره نو د فقول د الله خلق الرب از د ذویل رب بازي لفسدت الارض نو خام خازمکه کی فساد برا غلی وي او قاعده تاسو ویلی وي فرعون ته موسی پیدا کړي دغه هغه خدای ته وخر په مات کی یک داد ټول خلق خکورونه وي ماتول واله نه وي بیا به ټول خلق سوري کړي وي څه پوه شي په خبره باندې خو چې د چاخکر پیدا شي فرعون تی جوړ شي نو الله دا سی سوک پیدا کی چې د فرعون خکر په مات کی ځنه کدا دا سی نه وي نو دا سی خکورونه به کې دے اچھا به تی ژوند تیر کړي نه وي ولکن الله لیکن الله ذو فضل علی العالمین خاوند مهربان دی په مخلوقات باندې داغه مثال وګورئ کنه ور څومره لوی لوی قوتونه افغانستان ترالل لیکن الله غټول دفقل نن مساجد باندې دی حیا سره خلق ګرځي کدا کافر او رسوه یا دا نور وې نو اسبم نه وې اسبم نه وې دا د الله غ مدد او نصرت راشي کدا سند وې نظمکا کې فساد براغلی فساد سره چې جماعت نشتا تلاوت نشتا د دین تعلیم او تعلم نشتا ولکن الله لیکن الله ذو فضل علی العالمین خاون د مهربانی له علی العالمین په مخلوقات باندې تلک آیات الله هدایتنا د الله دی نتلوها علیک بالحق للمنذل رپتا صحبیب په حق سرا وانک لمن المرسلین او بشک تا صحبیب خامخایید پیغمبر انونا تلک الرسل داو رسولان علیہم السلام فضلنا بعضهم على بعض وروال ورکڑے مون بازی دوی لرپ بازی منهم زنی د دوینا من آغا سوکو کلم اللہو چی اللہ ورسر خبر کڑیوی اے اللہ دی پیغمبرانو کې چا سره خبرې کړي نو عام مشهور موسیٰ کلیم اللہ دی ادا خبرم ثابت دا چی اللہ آدم علیہ السلام سره خبرې کړي او الله د پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین سره خبرې کړي وګوره درې پیغمبران دلته علماء ذکر کړي چې دای سره الا بلا واسطه خبري کړي اے په واسطه خور نبی سره الله خبري کړي چې ملک را لېګلې بلا واسطه خبري د دریو پیغمبرانو سره الله کړي موسی عليه السلام محمد رسول الله عليه السلام او آدم عليه الصلاة والسلام ورفع بعضهم درجات پور تکڑی دی بازد دوی پا درجو کے اے پا ٹھولو کلوی درجا دخاتم النبیین علیہ الصلاة والسلام دا دخاتم النبیین علیہ السلام دا ٹھولو کلوی مرتبہ دا غیدہ اے پا نبوت کی خطولی او شانتی دی او پر رسالت کې ټولی او شانتی دي خود نور و جن الله پیغمبرانو ته یو ته پبل فضیلت ورکړې دي واتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم البینات عیسی علیہ السلام ته جزوی د مریم بیبی البینات خکار معجزي پنځه معجزي دي سورہ عمران آیات یو کم 50 نه شروع کیږي الله ورته پنځه معجزې ورکړې وي ګوره د ټولو پیغمبرانو نمونه وا نغسل بلکې اجمالن ذکر وکړو او د عیسی علیه السلام ذکر وکړو نومه واغوسو تخصیصا الله د خپل کتاب په حکمتونو خو پويږي علما ولیکري وجدا وا چې يهود او نصارا او د دوی باره کې افراط او تفرید کولو اے یہود خو بالکل قتلولو او دا جادوگر دے او العیاذ باللہ د جادوگر زوی دے او نسوارا او د خپل مرتبین او چت کو ایدا الله دے او دا د الله زوی دے او د الله سره شریک دے نو زکه دا غی ذکر تخصیصانو کو ورکړ او مونږی صاحب ابن مریم علیہ السلام تا البینات خکارا و سرگند موجزی اتاسو نمخ کتیرو چی دیس علیہ السلام ذکر وی نو اکثر بور سر ابن مریم وی بعضی لگ زیون دی چی اغی کی ور سر ابن مریم نشتا پا دی مختصر جملہ کی پسو کافر بانے رت کئی یہود توی چی ابن مریم دے تاسو خوب تحمت لگوی او نسوار او توي ابن الله نه دي بلکي ابن مريم دي وايدناه بروح القدس مضبوط کړو مونږه هغه په روح پاک سره چې جبريل عليه السلام نه د روح القدس تفسير در تمخ کتیرو لیکن نورم اقوال دي خو غره خبره دارا چې مراد دي جبريل عليه السلام نه ولو شاء الله کدا الله خو خشو مقتتل الذين نو جګړه بنوې کړه هغه کسانو من بعدهم چې پس د دې رسولانو عليهم السلام نو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دې نه چې راغلي وغوي تخکار دلائل ولكن اختلفوا لكن اختلاف کړو او دا سید الله مشیتو فمنهم من آمنا نزنی پدی تابدارو کومنو د پیغمبرانو کیا غسو کچی ایمان روڑیو ومنهم من کفر او زنی آغو چی کفر اختیار کڑیو ولو شاء الله کد اللہ خو خشویوی عدم اقتتالهم امیشہ د شاء مفول قرآن کی محضوفی مقتتلون دی بجنگ دلنوی ولكن الله يفعل ما يريد لكن كوي الله غچ اراده ولري ګور آیات دلیل ده چې دا سمره حوادث او کارونه دنیا کې کیږي دا د الله د مشیت او د اراده تعبیری کیمان د مؤمن دی او کفر د کافر وې ټول د الله د مشیت او د اراده دلانني زموږ د مشایخ د درس مطابق د زه نسلو رمہی صد صورت شروع کی د انفاق فی سبیل الله ذکر کای اگر د مال لګولم زموږ د دین حصہ نو اسی نا عرص مخواقی خدا موسری او یو حافظ جغل چاوی چی قرآن کی سو خواق دیوی کلو و اشربو تو قرآن کی نام دی دی قتال حکم دی دی مال دی لگولو حکمم دی اوز گور دی پلو گوری دا تقریبا دی او پاو نسیوا دی دا صورت ختمی دو پوری تقریبا سکم نیم پارا دی دیکی گور ټول دی مال لگولو حکم دی دا زمون دی دینی سا نو کې اوسړې نه مانی هو کافر کیږي اکه مانی خو عمل په نه کوي نو نیمګړې مسلمان دی لکه ډېر مسلمانان هر شیخ وخت دی خو په دین په مدرسه او په مسجد او په غریب مال لګولې خوخ نه دی نو ګوره د دین سلورم حصہ خو قران کې مال لګول دا ګوره تقریبا سره سکم نیمه فارا را تاسو وګورئ دي کې ټول څه دي مال لګولو طریقې ښه یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو انفقوا لغوی مما رزقناکم ده هغه مال چې موږ رزق درکنه زکاتم ورکا خیراتم ورکا ځکه په مال کې تش زکات نه ده نورم پکې حقوق شتا ولغوی ده هغه مال چې رزق موږ درکنه من قبل مخکې دینا ایاتی یوم چرابشی اورز چی غرز د قیامت دا لا بیع فیه نبی سخرسول و غسل پائے کی ولا خلت نو نبس دوسنی وی ولا شفاع او نب شفاعت وی بلا اجازتا یا نبی شفاعت اس قسم د کافر د پارا والکافرون هم الظالمون او کافران هم دوی دی ظالمان درست آیات تا آیت الکرسی وی د دې ډېر فضائل دي او دا پورا دین دی ادا د قران په ټولو آیاتونو کې دا مقصد په اعتبار لوی دی دا الفاظ په اعتبار نه اعظم آیت فی القرآن نه د دې ګوره ډېر فضائل په حدیث مبارک او کراغلی دی دا یو جامع آیات مبارک دی دا یو جامع آیات مبارک دی قران حکیم کې یو حدیث ګور ادا شه ده دوبی ابن کعب رضی الله عنه نو روایت ده چې جلیل القدر صحابی ده اپ ټول صحابه او کلوی قاری او اقراهم ابی ده فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی د توي یا ابل منذر داد ذکونی یلا حدیث وګورې ټول توجه وکنه د زنانو ناری نو یو سنت مونږ نه اسی به سپاتې نه بي بي سي لګي هغه سنت سره کونی دې ته وای چې ستا بچو کې او بچې لري هغه ته ځان منسوب کړي لکه مثال په تور ستا بچې تولها دې ته وې ابو تولها کپوی نو شي په خبره باندې دارنګ یو زنانه وای ام تولها دا د رسول الله علیه السلام سنت دی خو په مفتو کې پاتې دی اسه څوک به نه عمل کوي یا بھائی اما سلام او یو خبر اولاد دا چې د مشر بچی کو نی شي سنت طریقه سره اوس موږ مدینه منوره کې ناس نا بچو لمی میرا کونی پکار د ټولې خو سنت طریقه دا ده ټولې چې سنت پکې ده دي مشر بچی به تر سره او کچا د بل جوړ کنوم جایز ده خو مشر بچی پنوم کونی اولاد ګور د الله د حبیب کونی د ابو القاسم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته ابو الحسن وی ابو بکر رضی الله عنه ته ابو بکر وی عمر رضی الله عنه ته ابو حفص وی نو دا کونیه سنت دا خو مونږ نه پاتې ده. نن به پیغمبرو کوي کنه هغه تاسو یې مونږ بچی نشته نو سوې کړي چې بچې نی نو اوم دې کونیه کې دي چې بچې کې دي کنه اوم دې کونیه کې دي. مونږ د ریاضو صالحین زنانو لم خیو او نارینم وی خطا ز غټول د موبایل او د خېټې په شکر کې یو ځل ز کور ته لاړم نو ما د امام نووي رحم الله هغه حالات ذکر کل چې دی واده نو کړي خو هغه ته ابو زکریا وای ها نو ما له کور کې چې وزرانه وای چې واده نو کړي د څنګه کو نیه نو خوشحال ژوند مې ګورس طالبانو چرته ونی چې واده نو کړي دا کو نیه د کم ځای نه نو که چا واده نه کړي هم څه کول شي کته وای چې موږ واده نه کړي اوس نزان ثوی ابو طلحه ابو حمزه ادا زنانه دي ځان ته ورته ام طلحه ام حمزه دا ځان سره لیکي مو کونیم جوړه کای نو یو سنت وسې شي یو سنت بجوین دي چې ژوند دي کوي کنه نو سبب ز ته پوس کوم چې چا چا په عمل کړي زمونږه صدرس کې عوام کې نه په عمل کړي نو ګوره د عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کنیہ دا یا اب المنذر نو دتا بے اب المنذر وی رسول اللہ علیہ السلام ورتوی اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم تالا پتشتا کم یو آیات دا اللہ پا کتاب کتا سر دتولو نلویلے قال قلتو اللہ و رسوله اعلم ماوی اللہ و رسول خپویی قال يا ابو المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم بیا ورثوي قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه الكرسي وي ويفا ضرب في صدري ده محبت دوجنه لاس مبارك زما سینی تر اوا چولو وقال والله لا يهنك العلم ابو المنذر قسم بالله مبارک دی شی تعالی رل علم دې مبارک شه تعالی الله سمر لوی علم درکړي چې تا قران کې د ټولو نه لوی آیات پیژندو نو دا په ټولو آیاتونو د قران کې لوی آیات څه دا کوم چې تاسو مخه لره اوس به ان شاء الله لولو دا رنګ یو حدیث کې راغلی دا حدیث علماء لیکلي سندن ثابت ته ابي امامه رضی الله عنه وای دا ابي امامه د خپل نوم نه ګور کونیا ابي امامه سره ده دا ابو ذر رضی الله عنه خپل نوم ابو ذر نه ده دا ابي امامه کونیا قال له فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرأ آيه الكرسي في دبر كل صلاه فی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت وی چاچ اولست آیات الکرسی رست دا ار فرز مزنا اگر دی مکتوبة کید لو گو رئی سوک چی وی جی سنت فرض و پسین و بیاب ور پسی متصل اذکار نکے نو دا قول علماء لیکنی مرجوح دے راجح قول سرے رسول الله فی صلو کا کنه چې فرض مس پسه ده نور احادیثو کم د مکتوبه لفظ راغله نو دا سمره اذکار دی دا به فرض پسه کې وای چا چې د هر فرض مس پسه آیات الکرسی ولستا نو نه دې منې کړه دلر د جنکې دود د جنت نه مگر دا چې دې مرشي پس غوږی مرشو جنت لوزی نو چاله آیات الکرسی یاد ده بیا چاله عوامو کې دی یاد لر لګ لګ کوشش وراو کوي وې څه خو کوي کنه بیا یو ټکه کې یاد وای دا حدیث هم اهل علم لیکلي امام نسائی ذکر کړی فی عمل الیوم واللیلا ابن سنی ذکر کړی فی عمل الیوم واللیلا امام طبرانی ذکر کړی او حدیث علماء لیکلي سندن ثابت ته حدیث سندن سره ثابت ده وګوره دبر لوی اجر دې د دې بل دا چې دا آیات دی ولوسو آیت الکرسی نو شیطان نبا تر سبا پوری محفوظه. اوگد حدیث د بخاری شریف راغلے ابو هريره رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مکرر کړو په سرسائے د رمضان سرسائے را جماوا صدقۃ الفطر چې ورته وای. اوس مارب وګوره یو ځای کې راجم کې یو ځای غلط خلق سرسائے وړي نو هغه ادارې بیا په غریبانو تقسیمای او سنبالایي. نو ده حفاظت د پاره ولاړو د صدقۃ الفطر د سرسائے صحابه کرام رضی الله عنهم را جمع کړي وا. نو یو کس راغې الله پیډا کای نو مارونیو ما وی والله لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم په الله رسول الله عليه السلام ته به پیښ کوم. قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده. وی ارز غریبی ما ډیر بال بچ می دی او داسې لوګا دا نو بس ما پریخو چې دا خواسم د مسلمانانو شریک شه دی اددم پکې پرخوا. رسول الله علیه السلام ته وحی شوی و چې سبب کو نبی علیہ السلام یا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه بیګار یې غکې دی نیولې او سړي ور سره وکړ. ما وی د الله حبیب هغه ډیر شه فریادونه وکړ نو زما پیرا هم راغی پریمی خو وی خد دروغی ویلی بیا برازی نو چند اللہ حبیبی بیا برازی دی ولی نورم بیدار که ناسو بی رونیو بی ارتدا سی چگی مغی ووالی دی پری خو اوی بیا بنا رازم. نو بیا ارتدا اللہ حبیب وی چی بیا با گر رازی نو ای پا دره مشفا میم سوکای کولا دی که راغی اتوام نه لپی ډکای چایې. نو ماوی خام خانن به رسول الله علیه السلام ته پیش کوم دا خود دریم زل اته وې زبن رازم او بیا رازي. نو صحابه ډېر مینه و د قران سره ورته دعنی وعلمک کلمات ينفعك الله بها پریمزا د څه کلمات او تعلیم در کوم الله به په فایده در کی. قلت ما هن ماوی غسری وی جی بستری بانی پریوزی نو آیت الکرسی لولا تردی چه آیات ختم کی. فا انکا لن یزال علیکا من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح. چه دادی ہوئی دا اللہ دا طرف نو پتا حفاظت کون کے مقرر شی اتر سبا شیطان در نزدی کی دین شی. نو بس ما پریخو رسول اللہ علیہ السلام بیا ہوئی یا اس کې دي دي څوکل ما ورته قربان ما له خو ست تعلیم را کو نو پرې می خو دا الله حبيب ورته وي وي اما انه قد صدقك وهو كذوب. خبردار تا ته رښتیا ویلي خو دې دروغجن او تعالی پتر دا دریش بي تاسو سره خبرې کوي څوک به دي نیو. ابو هريره رضی الله عنه ما له پته نشته وي دا شیطانو دغه شیطان غلام کوي او د سنه یریږي آیت القرسی نه ډیر یریږي. دیو جن وګړه کله داسي یو شی صندوق کې دکی هو او جګه پیسی راخلی نو کمی کله د بازي خلکو عادت دي چې ودکی کمی سو جاکټ ژوند کی آی کی پیسی پرتی دي چې راپاسې دی نو ټولی نشته یعنی می نشته. دا شیطان پټای دا کور دل روانای د خزي خاوند ندی کته داسې وظیفی وایي چې شیطان تختی بل چې کم شي کې دی بسم الله وایا. کتا کمیس ویستو او رازوند کو په بسم الله سره بس د شیطان نه محفوظ شو. اواغه وظیفی کور کې کوي چې شیطان دې ګوره غلام کوي. شیطان څه کوي؟ غلام کوي غلم دې او په دې پر ګوره وې فلانه په یو غشي باندې دوخ کارونه کوي. یو غلاو کا پیسو نه بیغمه کوي بل دې اوس د خزې نه بیغمه کوي. یا سره وی دا روزانه ز کمی سره زوندو ما جاکر دا خزه می جوړ روزانه مال اخلاق کای. نو بس خزه پیسې کی و یاره دا خو پر خلق واړی دا کور غل وی دنه بس کوم ځکه سوکی داری کو. نو شیطان غلام کای او په آیت القرسی باندې دې تختی. په آیت القرسی سره دې تختی ګور دی کې الله نومونه اتلس کرته دي ظاهرا مزمرا او مستطرا. زمه در توام تاسو شمیرې لیکي نن سره وای یو آیات دی او د الله نوم په کې ظاهرا مزمرا د ضمیر په اعتبار استطرا او دا رنگی چې ضمیر مستطر دی دا پکې تلس کرا تراغره ور الله یو شو الا هو کې دا ضمیر بیا الله تراجه دې دوشل الحي دا خبر او مبتدا محذوف ده هو الحي نو سلور شول القيوم خبر دې هو القيوم نشفق شول لا تاخذه کې ضمیر الله تراجه دې نو وشو لهو ما فی السماوات کی بیا ضمیر دے اتم شو او عندهو کی بیا ضمیر دے نو نہم شو بی اذنہی کی ضمیر اللہ تراجی دے نو لسم شو یعلمو کی ضمیر مستطر دے دفاعل اللہ تراجی دے او لسم شو او من علمہی کی بیا ضمیر دے دو لسم شو او شاء کی بیا ضمیر دے یار لسم شو کرسیه کی بیا ضمیر دے سوار لسم شو ولا یعوده کی بیا الله ته ضمیر راجی دے پین لسم شو وهو شپاڑسم العلی واللسم العظیم اتلسم چاز د کو داسې جوی لې شی بای د الله نومونه پکې اتلس کرتا ظاهرا مزمرن راغلی دی او دا آیت الکرسی لس جملی دی هر جمله ځان ته د دین مستقله حصہ ده هر جمله سره آیت الکرسی لس جملی دی هر جمله د دین ځان ته مستقله حصہ ده او د دې مثل پټول قران کې نشتا سیوا د سوره شورا نا سوره شورا کې مې आवाज یو آیات راځي نو اغم لس جمله دی او هر جمله د دین مستقله حصہ ده لکه د سوره شورا په لسم آیات وګورئ په لسمه پاره کې سوره شورا راځي یو آیات ده خلص جمله دی پکې د آیت الکرسی په شان او د دې مثل قران کې نشته سوا د آیت الکرسی نه ورا پنلسم آیات تا گورئی فلس جملو مشتمل لے فالی ذالک فدعو تازان لمستقلہ دین یو جملہ لا اویسا لا ویدغ توحید تا خلق رابلا تازان تا مستقلہ جملہ دا او دین یو لو یا اہمیسا لا فالی ذالک فدعو نو دغی توحید تا خلق رو بلا حبیبا دویم جملہ دا وستقم کما امرتا پدی دعوت اللہ و پدین دا سک لکا و مضبوط دریگا لکا سنگ در تا حکم شویرے تا دویم جملہ دا او استقامت د دین یولو یہی صدا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ مروانی گد دی کافر دو خواہشات و خائد و بدعات و رسومات و پسیب نادرے ما جملہ شوا وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب اصلو رما جملہ دا او فرمائے ما ایمان روڑے پٹولو حغا چی اللہ را لی گلی دی دی کتاب انونا تا گرہ دی دین مستقل ہے جیسا دا بینځما جمله دا او مرتو لعادل بینکم او ما ته حکم شوی چې انصاف وکوم تاسو په منس کې یک معلوم فیصله راړه نزب د انصاف فیصله کوم ازک دعوت پیش کوم نزب برابر پیش کوم دي کې ودا سینی چې د خپل پر دې ده شپګما جمله سره الله ربنا و ربکم الله رب زمونږ دی او رب ستاسو دی وما جمله لنا اعمالنا ولكم اعمالكم مونږ له زمونږه بلونه دی او د هغې جرونه وي چې ایمان دی او دین دی تاسو له ستاسو شرک او کفر دی او د هغې سزا وي او نه اتمه جمله دا لا حجت بیننا و بینکم نشته څه جګړه مناظره دې کې حجت په معنا د جدال او د مناظرې دی نشته څه جګړه او مناظره په منځمو مستاسو کې خو که یو شی مولري کو چې زه د وینات دی که زه د نات مولري کو نو زموږ استاسو په منځ کې جګړه نشته نهمه جمله والله یجمع بیننا الله و جمعوال راوری پمن زمونکی و الیه المصیر دا لسم جملہ اللہ تتللی اللہ تا واپس کی دلی دا سی آیت الکرسیم لس جملی دا اگر تفصیلی کو مبائی ہاں تفصیل بانے میں ماشاءاللہ وقت لگی خو سباب دا ټول طالبات و طلباؤ دا تفصیل دی کلم ګورم او یو سلور رضی پس بیدر نا او روبم سوک تیار دی وادا او کئی خیلاس اجت کئی او گورا کسوک لکل کئی ام اجت کئی بھائی شاوا وادا دا ٹھولو چی آیت القرسی بسکا وائی آقا ایتان تا اجت نکوئی او گورا دی اسم اغلا گوری اللہ سے اجت نکوئی لکل بم کوئی او دا بزدہ کوئی ام لس جملی دی گورا دا دیم دی یو یو جملی لگو رئی آیات الکرسی سے دی لس جملی دی یو یو جملی تے گو رئی یو خبر آغا حادیث و تشریح لگو رئی ویداد قرآن پایا تنو کی پٹولو کی لوی آیات دے ذکر دا اللہ توحید دے پکے وحدانیت تے دا اللہ عظمت دے پکی او دا اللہ صفات دے پکی دی کی دا الوحیت دا توحید دا الوحیت خبر ورکنے چی مستحق دے عبادت بغیر دا اللہ نور گرے بلسوک نشتا نونا نگٹا نمڑے نجوندے دا بلچا عبادت گرے باطل لے او شرک دے او دی آیات تزکا اعظم آیات القرآن وی دی کی وی اللہ امیشہ حی دے نگر پا دی الحیو کی اغٹول صفات دا حیات کامل رالل اغا سمع دا بسور دے قدرت دے ارادہ دا دا اللہ او صفت دے سمیعن بسویر نگر دی حیات پا کزا کی دا اللہ سمندر بن کو جو اندے چیوی اور ایدل کئی کنے کئی جوانده لیدل کئی او جوانده قادر وی جوانده اراده لری نو دیکی صفات ذاتیه در تراجم اکل الحی پا دی صفات و مشتمل لے اللہ اوریدن کے دے لیدن کے دے قادر دے او مرید او دی اراده لرن کے دے لکا القیوم کی تمام صفات دا افعال را جمع شول دیکا قیوم غزات توئی چې پخپل قائم دی او ارشه او درول دی اے پخپل قائم دی د ټولو نه مستغنی دی اچاته حاجت نشتا خو هر شی اغو درول ارشه ورته محتاج دی نو دا ټول موجودات الله د نشنه وجود تروستي او د دې بقا او د دې ژوند او مر ټول د الله په لاس کې دی او دا الله کمال حیات او قیومیت سره یو ګوره جوټه په ناراضي نو د کی لا تاخذه سنه ولا نوم دا کمال د حیات ذکر کوي اے ته کوي ژوندې زی وای قران دې مخې دې جوټې وې ستاله بس ژوندې خبره درنه تیر شو بل را پاسولې ژوندې دې قیوم دې خونه پی جوټه رازی نه پی خوب رازی زکه جوټه او خوب خو مخلوق ته پیش کی او دا د ضعف او د عجزۍ علامات دي اسوک چې د عظمت او کبریا او جلال خاون نه هغه نو د کیږي او نه پی جوټه رازی او وی الله د دې ټول اسمانونو زمکو مالک دی نو دا ټول ورته په منزلي د غلامانو دي او ورته مالک دي لکه وی ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا ندی ټولا چې اسمانونو ازمکو کی دي مگر راب شی رحمان تعجزا له ما فی السماوات وما فی الارض ندی یو جمله کی وی دا هر سمالک دے او ایسو گوری دا اللہ عنوان دے دمر الوی دے چی سوک سفارش او شفاعت نشی کولے مگر دا اللہ دی اجازت نپس اللہ با اجازت کئی اللہ با دے سفارش کئی ابیا او پمخ کی رسوار سپو هره یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پو هره الله پا چې د دې نمخ کی دی او رسو دی یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور د سترګو په خیانت وی ادي زړه کی چې سپټ دی پاغي پو هیږي نو دې لسو جملو کې د الله مختلف قدرتونه ذکر کړي هر جمله د دین ځان مستقل حصہ ده امام قرطبی وې دی آیات آیت الکرسی ته ځکه اعظم آیت فی القران وې دی کې د الله اوصاف دي او دا چې په کومو مسائل او اصول باندې مشتمل لې په نورو آیاتونو کې نشته امام قرطبی و اشپارلس دا اللہ نمون دی پکی خطا سو واری دل چی اتلس جوڑی گی اتلس دا اللہ نمون پکی جوڑی گی امام نووی رحم اللہ وی آیت الکرسی دا نور و آیاتونو نا دا دی تمیز و جدا دے ځکه دې کې اصول دي د الله د اسماء او صفات د الله چې څومره اسماء او صفات دي دا غیر ټول اصول په دې آیات مبارکه کې ذکر کړي بعضي وایي دي ته اعظم آیت ذکر وایي چې دا په امهات المسائل باندې مشتمل دي دې کې وایي الله یو دې په الوهیت کې متصف دې په امیش جوان قائم بنفسه دی مقوم لغیره دی نو دی آیات کې دومره برکات پراتو دی وجن دی ته وی چې دا لوی آیات دی ورته دی اوله جمله دا الله لا اله الا هو او دا د دی آیات داوا ده دې ته داوود توحید وای اپ دې باندې پدې کې ودلایل دي دا الله لا اله الا هو دا داوود توحید دا او پدې باندې پدې آیات یو آیات کې پیسې دي ودلایل عقلی دي او ځان للس مستقلی جملی وی لکوا مریدل ور داود توحید صدا الله الله لا اله ا دې له معنا غانی موصول کی واورې دي او په بسم الله تسمیه کی مو واورې دي الله نشته دې بل دې عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر د غو الله دې تسویل چې الله اصل کې اله او الفلام پکې راغله او لفظ الله د تمام او اسماء او صفات او چې قران او سنت کې راغلي دا غې د پاره موصوف ده نو په اله کې غټول معناګانې پرتی دي کم چې قران او سنت کې کم نومونه راغلي ځکه الله موصوف ده او دا نور اسماء او صفات سوره صفات ده صفات دي ار موصوف په خپل صفتی او معناګانو مشتمل وي دا داوا دا نشته بل الہ مگر د الله دے الہ ورته الله نوم دے موتی ور کول والے فوق الاسباب المانع من کول والے او النافع فائدہ ور کوي ادوار او zarar دفع کوي تا ټول صفاتونو کې د الله سره هیڅ کوم شریک نشتا. پدی داوی باندې اول دلیل د الحیو دا الله امیشه ژوند دے نزک د عبادت او بندګۍ مستحق لے ما سیوا د الله نسو کمیشه ژوند دے کی دی نشي نمغر ناولیا نملائک نپیریان پټور و فنا راضی کنا کل من علیها فان چې فنا پر راضی اغه بندوی مخلوق وی اغه الہ نوی ګوره دا یو دلیل دا چې د داوی د پاره ذکر کړي چې د شرک جړې رہیستي الله همیشه ژوند دې زکه د عبادت مستحق دې زکه حاجت روا مشکل کشا ہے فوق الاسباب لکو ګری تاسو سوره فرقان د الحی د دلیل د وضاحت د پاره سوره فرقان نلسم پاره کی راضی داغه آیات مبارکه وګورئ اتم پنځوستم نمبر آیات وګورئ وتوکل علی الحی الذی لا یموت بر وساو اعتماد کا پامیشہ ژوندی هغه ذات لا یموت چې فنا پن راضی اګه تا پاغه شا بر وساو توکل کو چې خار ذلان نه او پاغه فنا راضی نبیاستا توکل تا لسفید در کا ور توکلم دی عبادت په اقسامو کې او قسم دی وتوکل علی الحی الذی لا یموت بر وساو اعتماد وک پامیش ژوندی هغه ذات لا یموت چې فنا پر راضی زوال پر راضی او تغییر او تبدیل پر راضی نپاغ سنگت اعتماد کے دارنگیو گو رئی سورہ قصص شلم پارکے چه دا الحیو دا اللہ لا الہ الا ہو دا داوید توحید دا دلیل اول لے گو رئی تاسو آیات دا دی اخیرنے دا سورہ قصص دلته موږ داوا او دلایل در تټول را جمع کړی خو په بل شکل او صورت کې ولا تدعوا مع الله اله اخر آیات دې اساسی آیه مخیرنه آیات د سوره قصص ولا تدعوا مرابا لا مرا مدد کوئے مخاطبا مع الله سرد الله نه چې الله موجود دی اوشتا الہ اخر معبود بل چاته موای چې پنی کوي رورسی ګرا مدد شي ذکر داود قران صدا لا الہ الا هو فوق الاسباب بل شکر رسی دی نشي سوا الله نا دلیل پدی داوی سره وای کل شین حالکن الا وجهه تا دا لا اله الا هو د داوی دلیل اول له هر شی بفناشی مگر وجه د الله نو چې فنا فرازی اخو مخلوق دی اخو عاجز دی اخو بنده دی نو د فنا کیدن کو سره خلق د خدای توب مینا نساتی لکال تی ویلو الله لا اله الا هو الحي لذيذ کی وی لا اله الا هو كل شيء هالك وردا شیجیب کتاب ده ملغلری درته په مختلفو صورتونو کی پیری مقصد د دواړو یو ده تعالی الحكم د لا اله الا هو د داوود ویم د دلیل وای دا الله رب ال بغیر بل سو کې لاح نشتا مددگار حاجت روا مشکل کشا د عبادت او بندګۍ مستحق کوئی دلیل پسره له الحکم حکم نه مراد حکم تکوین نه وای د دې الله حکم چلی ګور سوک مړ کای سوک ژوند دې کای سوک بیمارای سوک روغای سوکې پجڑا کړي او سوکې پخندا کړي چال ډېرې او چال کمې الہ واغې چې دا حکم شديږي اچا کله بیمار دې نن ژوند دې سبا مړ دې او نن ځوان دې سورې پس به بوډای نو دې خو څنګه چليږي له الحکم دا دویم دلیل دې حکم نه مراد سو حکم تکوینی حکم تکوینی دی ته وای الله سوک مون کوي سوک ژوند دی کوي چال ور کوي چال بندي سوک عزت من کوي او سوک ذلیل کوي الہ او هغه چې دا حکم چلیږي یا حکم نه مراد حکم شرعي دی حکم شرعي دی ته وای وای دا ایمان دی دا شرک دی او دا حلال دی دا حرام دی دا جایز دی او دا ناجایز دی دا بل چا اختیار نه دی له حکم حکم شرعی اواز د الله دی الہ واغې چې دا حکم شرعی چ دیږي دریم دلیل پدې سره چې لا اله الا الله ویله ترجعون دی الله لو تاسو پیش کول شي الہ خو چاته پیش کول نه شي چاته تپوسو کې اسنګ په پی هر سوق بسرتور او بربند او خپل ابلای او الله باندې تپوس کوي ویلا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله چې څوک سکهي څوک تپوس کولو لنيشتا ابا کې نور چې څوک سکهي نو الله باندې تپوس کوي پیغمبرانو ربم تپوس کوي قسم خورله فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين وې زماده قسم وي زبد امتیانو نم تپوس کوم او زماده قسمی زبد پیغمبرانو نم تپوس کوم لذید کوم ګور دا دلیل اولو د دغه داوی چې د الله نه بغیر بل الہ نشتا د الله نه بغیر بل الہ نشتا دا ګور ابراهیم علی السلام ویلو اے خلقو دستوری عبادت کولو دنور او د سپوږمۍ کولو ناغي ویلو چې کله فنا شو ویلا او حب الافلین چې فنا پر راضی زور سره د خدای تو مینې نساتم اے چې فنا پر راضی غسر مینې او ساته خود د بندګی رہی د مخلوق والی یو مینې د خدای توب دا نو چې فنا فرازي اغه سره بس مين او ساتل خدای ته سوره رحمان آیات مزان سرولي کوي التم وای کل وګورئ آیات د سوره رحمان هم ګورئ شپږشتم نمبر دی وېشتمه پارکی رازي وېشتمه پارکی سوره رحمان رازي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل من عليها طول هاغه چی پدیز مک دیفان دا فنا کی دن کی دی اے وې تا هغه چا نه الہ جوړ کړي چې دا هغه ژوند سوالی او اعارتن ژوند دی ور کړي او دا مرګ او ژوند بل فلا سو کې داغ بیماری او صحت بل فلا سو کې کل من علیها فان طول هغا چې په دې مکه دی فنا کی دن کی دی چې فنا پر راضی اغا عاجز وی مخلوق وی بنده وی اغا الہ او حاجت روا او معبود ني ويبقى وجه ربك او باقی و پاتی شی وجہ درفستا ذو الجلال والاکرام چی خاوندلو یئی دے او دی زت ورکولو دے دغشان آیاتو گری سورہ مومن کم راغلے سورہ مومن سلی رشتم پارک رازی داغی آیاتو گری پینزم شویتم داد دی اول داوی دلیل لے دا اول دلیل دی د دغه داوی. پینځم شپیتم آیات دی د سوره غافر او د سوره مومن. هو الحی لا اله الا هو. ایسا عجیب کی دلته دلیل مخ کې کو داوی رستو کا او آیت الکرسی کی داو مخ کې و دلیل تی رستو کو. هو الحی دا الله یواز یمیش ژوند دے منفرد دے په حیات ذاتیه حقیقی سرا او د نورو سیزونو ژوندون خوشوالن دے ننی مونږ ژوند لیکلو چې غواړي بس مرگ براشي قروغ رمټي مرگ براشي. دا الله میشه ژوند دے نو دا د دې خبرې دلیل لے لا اله الا هو نشته بل حاجت روا مشکل کشا او مددگار او د عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه او الله دې فدعوه. نو وګور دا وم موجود دا او دلیلم پښتا نو عمل پیولې نکې فدعوه دا الله رب لای دی الله ترا مدد شوای مخلصین له الدین خالص کون کی شی الله عطا ذخل عبادت مشرق خفی کا وای مشرق جلی کا وای. ای عجیب کتاب ده ټول دین له آیات کې جمع کو وای ګره دلیل مشتا او دا وم موجود دا تا په عمل مکو نو صرف یو کمه پاتې ده الحمدلله رب العالمین ټول حمدنا الله لرضی چې توحید می مو پی جندو داو می مو پی جندا دلیلم پی موجود ده او عملم می پیو کو نو ټول دین په یو یاد کې سکو وای بس یو کمه ایمان دیو پی جندو دلیل دیو پی جندو او الله دې خالص یوازې را مدد کو یو کمه دې بس شکر ادا کا الحمدللہ رب العالمین. نو دا دلیل اول دے دا دغه داوی دا پارا آوائی بیا تفریقو کئی بیا رازی مرگری نور بے انشاءاللہ بیا وائیو